मीमांसा दर्शन की 259वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय के प्रथम पाद को हम लोग देख रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने पांचवें अधिकरण को प्रारंभ किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 1619। जी, नीचे से तीसरी लाइन, उपादेयत्वेन कर्ता यजेति इति श्रूयते, इसका थोड़ा सा नहीं है उपादेयत्वेन। हाँ, यजेत जो शब्द है, यजन करे, विधि हो रही है यहां पर, तो इसमें यज धातु है एक, तो प्रकृति जो है यज धातु, और प्रत्यय है, ठीक है, विधि है, लिंगत्व है, तो इन दोनों को यहां पर कहा जा रहा है। और उसमें जो प्रत्यय आया है, उस प्रत्यय में एक व्यक्ति, ये जो यजेता शब्द है ये विधि शब्द है, यजन करे, ठीक है, और विधि जहां होती है उसको उपादेय बोलते हैं, उपादेयत्वेन मतलब विधेयत्वेन, वो विधेय है, विधि वहां पर की जा रही है कि ऐसा करना चाहिए, और जब विधि की जाती है तो वहां पर वचन विवक्षित होता है, यानी जो वचन वहां कहा गया है वही धन, यानी एक वचन है ये तो एक ही लेना चाहिए, अब दो नहीं ले सकते। इसके विपरीत जो होता है उद्देश्य, उसके अंदर ये अविवक्षित रहते हैं। अब दो लिखा है, एक लिखा है, बहुत से भी हो सकते हैं, थोड़ा उसमें इतना सख्त नहीं रहता है कि जितना लिखा है वैसा ही हो। पुरुष का लिखा है तो उसमें पुरुष और स्त्री दोनों लिंग वचन आदि उसमें दूसरे भी अगर संभव हो रहे हैं तो ले लिए जाते हैं। तो तस्मात एक वचनम विवक्षते, ये विधि है, इसलिए इसमें एक वचन की विवक्षा है, एक वचन ही रहना चाहिए न कि दो, ये जो बात थी। हो गया, हाँ हाँ, हाँ। नीचे से दूसरी लाइन, हाँ, यही किंचित कर्म स्त्रीषु पुंस कर्तृकमेव, देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि न इति ब्रूमा, पूर्व पक्षी का खंडन किया, ये सिद्धांति का वचन है कि यह यहां पर किंचित कर्म स्त्री पुरुष पुंस कर्तृकम एवा, ये जो कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं, अकेले नहीं कर सकते, दोनों मिले हुए हैं, स्त्री पुंस कर्तृकम, स्त्री और पुंस दोनों को मिला दिया, स्त्री भी होनी चाहिए पुरुष भी होना चाहिए, दोनों जिसके कर्ता हैं ऐसे कुछ कर्म होते हैं, उसके लिए इन्होंने दशपूर्ण मास और ज्योतिषोम को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। और हाँ जी, ओ पिछले पार्ट में, हाँ, पृष्ठ संख्या 16 से 7, सात, दूसरी पंक्ति हाँ भ्रूण पापकृतम पंक्ति है हाँ ये पापकृतम भ्रूण ही है या और भी है? ये तो इतना ही अंश है, इसको विपरीत अल्प विराम में करवाया था, किसी शास्त्र का वचन यहां पर है कि जो भ्रूण की हत्या करने वाला है वो घोर पापी होता है, पाप करने वालों में अधिकतम होता है, यानी सबसे बड़ा पाप है पापकृत, पाप को करने वाला, और पापकृतम। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि और भी इसके साथ में और जुड़ा हुआ है वाक्य, सबसे बड़े पाप इसके अतिरिक्त और भी होते अच्छा हैं। इससे बढ़कर के ये सबसे बड़ा पाप है, ठीक है सब तो मर्यादाएं हैं लेकिन उनमें भी सबसे बड़ा जो है ब्राह्मण हत्या कह सकते हैं, बहुत साधु संत हो, बहुत बड़ा हो, विद्वान हो, समाज के लिए जो अधिक हितकारी हो, तो दो दृष्टि से ये अधिकता आ जाती है, एक तो दीनहीन हो, असहाय हो, हमारे आश्रित हो, हमारा विश्वस्त हो, उनके प्रति प्रति किया गया अपराध वो बहुत बड़ा माना जाता है योग दर्शन में भी जो आता है, अथवा श्रेष्ठ लोगों के प्रति, महापुरुष हैं, वैज्ञानिक हैं, समाज का बहुत हित करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत योग्य हैं, उनका नाश करना, उनकी हानि करना, उधर वो भी बहुत बड़ा माना जाता है। ये पंक्ति उसमें भी लग सकता है ना, किसमें? जो बड़े से बड़े पाप है हाँ। इसका संबंध इसमें देखा ना, यज्ञहंता, तो एक प्रकार से तो ये जो मतलब जो श्रेष्ठ परोपकार के काम है, यहां भ्रूणहा का मतलब वो यज्ञ को, उसको भ्रूणहा जो जिसको जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ की हत्या करता है, ठीक है, क्योंकि वो भ्रूण बड़ा होकर के यज्ञ आदि करने वाला है, तो उसके द्वारा जो जो कार्य होने वाले हैं उन सबको नष्ट करने वाला हो गया एक तरह से, ठीक है, जो पेड़ बोया था छोटा सा था या बीज बो रखा है ना, उसके बड़े होने पर बहुत लाभ होने वाले थे, उसी को किसने नष्ट कर दिया, तो यूं कहा जाएगा ना कि जितने फल होने वाले थे उन सब की इसका नाश कर दिया इसने, भावी जो होने वाले थे उस दृष्टि से है। तीसरी पंक्ति में आप बोलो इसमें जी प्रकाश जी रुको अभी हाँ जी इसी में जी आचार्य जी, ये जो भ्रूण शब्द है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये केवल यज्ञ का वाचक है, यहाँ पर यज्ञ का वाचक लिया है ना इन्होंने, तस्मात यज्ञम भ्रूण शब्द है ना अभी तथाती, भ्रूण शब्द यज्ञ का है, यज्ञ का वाचक लिया है, और यज्ञ की हत्या करने जो उसकी हत्या करता है वो यज्ञ की हत्या करता है, इसलिए उसको भ्रूण हा कहा, बच्चे की हत्या कर रहा है, हालांकि भ्रूण शब्द तो गर्भस्थ शिशु के लिए प्रयोग होता है वो प्रारंभ वाले के लिए, पर यहां तो इन्होंने जो व्याख्या की है वो यज्ञ के लिए भ्रूण शब्द कहा है, और इसकी हत्या करने से चूंकि यज्ञ की हत्या होती है इसलिए इसको भ्रूण हा कहा गया है। लक्षण या भवत यत्र ये भ्रूण शब्द से अर्थ है यज्ञ हाँ लक्षण या भवत विभर्ति सही विभर्ति व सर्वम भूतिम व नयति भ्रूण भ्रूण भूतिम नयति भ्रूण और विभर्ति उससे भी भ्रूण ये दो इनके निर्वचन दिए इन्होंने यहां पर यहां यज्ञ को ही भ्रूण शब्द से कहा है। और अब देखो इसमें जो बात है ना अब ये तो उसमें गर्भस्थ शिशु के लिए आ गया और अब देखो अतो भ्रूण हा यज्ञ वधकारी तो जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ का वध करता है एक तरह जो यज्ञ का वध करता है वो भ्रूण का वध करता है यहां पर भ्रूण की जो हत्या करता है उसको यज्ञ का वध करने वाला कहते हैं। अविज्ञाते गर्भे हन्यमाने कदाचित पुमान हन्येता तत्र यज्ञाधिकृतस्य हतत्वात् यज्ञवधो भ्रूण हत्या स्यात् भ्रूण हत्या यज्ञवधो स्यात् भ्रूण की हत्या करना यज्ञ की हत्या करना है तो गर्भस्थ शिशु की हत्या यज्ञ की हत्या है ये तो कथन कर ही रहे हैं फिर भी इन्होंने जो बीच में कहा कि उसको यज्ञ को भ्रूण कहा गया और जो यज्ञ की हत्या जो बच्चे की हत्या करता है वो एक तरह से यज्ञ की हत्या करता है इसलिए उसको भ्रूण हा कहा लेकिन वो भ्रूण शब्द अब उस बच्चे के लिए आ गया क्योंकि वो यज्ञ का साधन है वो बच्चा जो आगे बड़ा होगा वो यज्ञ का साधन है, इसलिए उसकी हत्या, साधन की हत्या यज्ञ की हत्या है, इस रूप में कथन है। तो मुख्य रूप से भ्रूण शब्द, तो वरुण शब्द यज्ञ का वाचक होगा, परंतु गौण रूप से वो उस, चूंकि वो यज्ञ का साधन है इसलिए उसको कहा रहा है। इनकी यहाँ की व्याख्या इस तरह की। हाँ हाँ विप्र जी, तीसरी पंक्ति में स यज्ञ साधन बधकारी। हाँ। तो यहाँ जो साधन शब्द है ये उस भ्रूण के लिए है या द्रव्य के लिए? बच्चे के लिए, बच्चे के लिए। हाँ, वो आगे होके जब बड़ा होगा, बड़ा होके यज्ञ करेगा, तो वो पुरुष भी चूंकि यज्ञ का साधन है मनुष्य, तो यज्ञ के साधन का वध करने वाला होता है। जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ हंता कहा, जो भ्रूण की हत्या करता है यज्ञ हंता भ्रूणहा, जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ की हत्या करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वह सह का मतलब है जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ के साधन का वध करता है, इसलिए उसको यज्ञ का हंता कहते हैं। ठीक है, यहां जो ये वाक्य है ना, यज्ञ हंता भ्रूणहा, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, तो सह, सह का मतलब यहां पर भ्रूणहा है, क्योंकि सह वह भ्रूणहा यज्ञ हंता, यज्ञ हंता को इन्होंने खोला यज्ञ साधन वधकारी, यज्ञ के साधन का वध करता है, इसलिए यज्ञ का हंता उसको माना जाता है। हाँ, अगली 16 से 24 पृष्ठ में। हाँ, ऊपर से चौथी पंक्ति। हाँ, कर्तृ संस्कारार्थेषु। हाँ, इसको कर्तृ संस्कार मतलब कर्ता से संबंधित संस्कार, कर्ता का जो संस्कार है उसके लिए जो क्रियाएं होती हैं। कर्ता मतलब यज्ञ के कर्ता। अब यज्ञ के कर्ता में यजमान आ गया, यजमान की पत्नी आ गई, खासतौर से तो ये दो लेंगे, इन्हीं का प्रसंग चल रहा है। तो इनके संस्कार से संबंधित जो कर्म होते हैं वो व्यक्तिशः होते हैं, उसमें ये आवश्यक नहीं होता है कि वो दोनों के लिए किए जाए, उसमें दोनों की भागीदारी हो। वो पुरुष से यजमान से संबंधित संस्कार होंगे तो उस पर किए जाएंगे, और यजमान पत्नी से संबंधित संस्कार होंगे तो वो उस पर किए जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये कर्तृ संस्कार अर्थ है, जो कर्ता के संस्कार के प्रयोजन से जो कर्म किए जाते हैं उनमें नैष दोष है, कि ये दोष नहीं है। कौन सा? एक में हो तो कर्म अपूर्ण रह जाता है। पीछे जो एक दोष बताया था, जैसे कि आज्यावेक्षण हो गया, और जो कर्म दोनों के द्वारा होने, यदि वो एक के द्वारा किए जाएं, एक के द्वारा किया जाए वो कर्म, तो कर्म में वैगुण्य आ गया। लेकिन जो कर्तृ संस्कार के लिए कर्म होते हैं वो यदि एक में किए जाएं तो उसमें अपूर्णता का दोष नहीं आता है, वो अपनी जगह पूर्ण है। अब यजमान के बाल काटे गए हैं, पूर्ण हो गए, बस उसमें कोई न्यूनता नहीं रही कि भाई वहां स्त्री का रहना भी जरूरी है, पुरुष के बाल कटने हैं, कट गए। ठीक है। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1608 में इससे संबंधित है आपका, हो गया विप्रकाश जी ना? हाँ, 1608। भाष्य की दूसरी पंक्ति के अंत से है, तथा आत्रेयी महत्वा भ्रूणहा भवति, आत्रेयी आपन्न गर्भम आहु। तो इसको दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि इसीलिए पुरुष का ही अधिकार है। तो इसमें अगर मेरे को ये लग रहा है कि अगर ये पहले सिद्ध हो जाता है कि पुरुष का ही अधिकार है, तभी इस वचन के द्वारा कहा जा सकता है कि वो भ्रूणहा होता है, परंतु यहाँ पर पहले ही उसको साध्य को ही सिद्ध मान करके कैसे कथन कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा है कि ये इन्होंने इससे पहले वाली पंक्ति में जो लिखा है ना, तत्र अविज्ञात ग्रहणम अतंत्रम इति कल्पयेत, ये तो दोष हो गया। तस्मात् विवक्षिता पुल्लिंगस्य वाचिका विभक्तिरिति, आत्रेयी महत्वा भ्रूणहा भवति, ये थोड़ा सा गौण रूप से ये कथन है। कि आत्रेयी वो अपन गर्भा स्त्री थी, मारा तो स्त्री को, अब उसके अंदर भी गर्भ था, वो भी मर गया उसके साथ साथ। तब कह क्या रहे हैं, मरे तो दो हैं, लेकिन कथन में क्या आ रहा है, भ्रूण हा वहां पर कहा जा रहा है। ऐसा कहीं प्रयोग हुआ कि इसने भाई आप ये नहीं कह सकते थे कि किसी महिला की हत्या कर दी, ये दोनों की कर दी, वहां प्रमुखता से उसको भ्रूण हा कहते हैं कि देखो, यानी वो अधिक पाप होता है, दो काम हुए हों, दो गलत काम हुए हों, उसमें एक जो बड़ा वाला होता है उसका कथन में आता है। दोनों यद्यपि पाप हैं लेकिन एक को अधिक रूप में यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो सीधे नहीं है। आत्रेयम आपन गर्भाम आहु अत्र कुक्षो अस्या विद्यते इति आत्रेय तदपि पुंसो अधिकारो तस्मादपि पुंसो अधिकारो गम्यते। ठीक है, सीधे सीधे ऐसे नहीं है, ये किस दृष्टि से एकदम सिद्ध कर रहे हैं इतने मात्र से। शतपथ में आता है, ये कहानी आती है उसमें मन वाणी और प्रजापति की, तो उसमें कहते हैं कि वाणी का गर्भ गिरा वो नीचे गिरा, ऐसी कुछ कहानी है, जिससे गिरा उसको अत्र कहते हैं, और फिर उस कुल को या फिर उसमें फिर आत्रेय इत्यादि वहां पर उन्होंने लिया है। ठीक है, यहां सीधे सीधे तो नहीं लग रहा है कि आत्रेयी आत्रेयी हत्वा भ्रूण हा भवती, अब या तो इसमें क्या प्रशंसा के अंतर्गत होगा कि उस समय की स्थिति के अनुसार कि आत्रेयी मतलब अत्रि गोत्रस्थ, और या तो वहां पर पुरुष ही होते होंगे, कई परिवारों में होता है ना केवल लड़के ही लड़के होते हैं, किसी में केवल लड़कियां ही लड़कियां होती रहती हैं, जो भी कारण हो, तो समाज में कुछ उस तरह से देखा जाता है, जैसे कि पशुओं में या गायों में देखते हैं, तो जिस गाय के बछड़ी बछड़ी होती है तो वो उसको प्रशंसा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि बछड़े को उतना महत्व नहीं दिया जाता, वो उपयोगी उतना नहीं होता है स्थितियों के अनुसार, तो उसको एक प्रशंसा के रूप में देखा जाता है। इसी तरह से मानवों में अपना जो यहां का परिवेश है या उस समय जो रहा होगा उसमें जो जिस स्त्री के बच्चे ही बच्चे हो रहे हैं, यानी बच्चियां नहीं हो रही हैं, बच्चे बच्चे हो रहे हैं, तो उसको एक प्रशंसा के रूप में देखा जा रहा है, तो या तो ये उसकी प्रशंसा के रूप में है कि उस समय ऐसा प्रचलित रहा होगा, और आत्रेयी के हनन को भ्रूण का हनन माना जा रहा है, जैसे वहां पर अज्ञात गर्भ के लिए था उसको साथ में लिया, तो वहां अधिक या प्राय करके या सारे पुरुष होते होंगे इसलिए उसको भ्रूण हा के नाम से कहा जा रहा है, वो कुछ न कुछ पीछे की लोकोक्ति होगी, सीधे इस पंक्ति से इतने मात्र से तो ये लक्षित नहीं हो पा रहा है। और ये वचन जो है ना किस पृष्ठभूमि में वहां कहा गया, थोड़ा आगे पीछे का देखते हुए शायद ये इसका ठीक अर्थ लिया जा सकते हैं। और जी दूसरा है 1609 पृष्ठ में, 1609 हाँ, ऊपर से छठी पंक्ति है। नहीं शक्नोति ऐसा विभक्ति स्वर्ग कामम लिंगेन विशेषतुम कथम लक्षणत्वेन श्रवणात्। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लक्षण के रूप में श्रवण होता है तो उसमें लिंग और वचन विवक्षित नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो वो किसी न किसी अर्थ को या किसी वस्तु को तो लक्षित करता ही है, तो सारे ही वैसे लक्षण के रूप में ही होते हैं, तो यहाँ पर किस दृष्टि से लिया है? नहीं, सीधे लक्षण में नहीं है। अब जैसे कि स्वर्ग काम शब्द को लेकर के है ये, तो स्वर्ग काम ऐसा कोई नाम रूढ़ी जोड़ करके ऐसा प्रचलित नहीं होता है कि जिसकी स्वर्ग में इच्छा है कामना है ऐसे किया जाता है। आप कह रहे हैं यौगिक दृष्टि से अनवर्थता, हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है और वो उस पर घटता है जो, या तो योग रूढ़ी भी माने, पर यहां किसी के नाम के रूप में रूढ़ी के रूप में योग रूढ़ी के रूप में प्रचलित नहीं है ये शब्द, तो ऐसे में ये कहना चाहते हैं कि लक्षित कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनको स्वर्ग की कामना हो, और कुछ एक तो होता है सीधे सीधे कि भाई ये व्यक्ति इस नाम वाला ये व्यक्ति, अब यहां तो केवल उसको लक्षण किया जाए, आप उसको सब शब्दों में तो मत लीजिए, लेकिन यहां किसी पुरुषों को बताने के लिए जब कहा जाए जिनके सफेद वस्त्र हैं, जिनके बाल उड़े हुए हैं, जो ऐसे हैं, इत्यादि इत्यादि करके जो वर्णन होगा तो ये तो लक्षणा को देने वाला होगा। तो उस दृष्टि से ही कह रहे हैं यहां कि वो लक्षणा है और लक्षणा जो है लक्षित कर रहा है, तो वहां केवल लक्षण है और विभक्ति जो आई है केवल शब्द संस्कार के लिए आई है, उसका उसकी विवक्षा नहीं लेनी चाहिए, एक ही लेनी चाहिए या पुंस तो नहीं लेना चाहिए इसमें। हाँ जी आचार्य जी, यहाँ पर जैसे ये कह रहे हैं कि लक्षण के द्वारा मतलब लक्षित कर रहा है ये शब्द, तो जैसे व्याकरण में भी आता है जैसे तस्यापत्यम है, तो तस्य के द्वारा स्त्री का भी ग्रहण होता है, पुरुष का भी और नपुंसक तीनों का ही ग्रहण होता है, तो तीनों के ही अपत्य को कहने के लिए प्रत्यय आ सकता है, तो लेकिन वहां पर तस्य पड़ा हुआ है तो उतने मात्र से केवल पुल्लिंग को नहीं लिया जाता है, तो वहां पर भी तस्य शब्द मतलब किसी को लक्षित करने के लिए है, इस दृष्टि से वहां पर ऐसे किया गया है। ऐसे तो नहीं, अब तो सर्वनाम शब्द है ठीक है, और ये मान सकते हैं कि वैसे तो सामान्य नपुंसकम वाला नियम चलता है वहां व्याकरण में, और तस्य शब्द अब नपुंसक के तो कुछ होना नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी शब्द में है और नपुंसक लिंग भी माने तब भी तो तस्य शब्द ही बनता है वहां पर, भाई केवल शब्द संस्कार के लिए, लिंग वहां पर विवक्षित नहीं है, तस्यापत्यम कह सकते हैं ऐसे लक्षण उसका पुत्र। और वहां तो क्या वो एक विशिष्ट अर्थ लिया जा रहा है, वो किसी व्यक्ति और उसको लक्षित नहीं किया जा रहा है वहां पर, तस्यापत्यम बस इस अर्थ में, उसका पुत्र इस अर्थ में, इस अर्थ को जब कहना हो, यहां किसी व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है वहां पर, तो क्योंकि वो तो शब्द शास्त्र है, बस इस अर्थ इस ये अर्थ गम्यमान हो तो ये प्रत्यय आ जाता है। अब यहां पर तस्यापत्यम किसी को वैसे वस्तु या उसको लक्षित नहीं कर रहा है कि जिस जिसमें ऐसा हो उसको ये कहेंगे, ठीक है, ऐसे वो लक्षण या चिन्ह नहीं बता रहा है किसी द्रव्य के, किसी क्रिया के, किसी स्थिति के, स्थान के, ऐसे कोई लक्षण नहीं बता रहा है, वो केवल अर्थ को बता रहा है तस्यापत्यम। जी आचार्य जी, इसमें एक और बात है कि जैसे पहले आया था जो उद्देश्य होता है उसमें लिंग वचन विवक्षित नहीं होते हैं, और यहां पर भी कह रहे हैं कि जो शब्द लक्षित करता है उसमें लिंग वचन की विवक्षा नहीं है, जैसे यहाँ केवल लिंग का दिखाया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जो उद्देश्य होता है वो सारा ही किसी को लक्षित करता है और लक्षित करके उसमें कुछ विधान करता है, फिर विधान किया जाता है। ये देखो दो तरह से लक्षण होता है, एक तो ये है कि लक्षण तो है ये क्योंकि उद्देश्य तो किसी जात को लक्षित कर रहा है कि भाई उसको ये हो, उसके लिए ऐसा हो, उसको ये करना चाहिए, तो लक्षित तो कर ही रहा है किसी न किसी को, उद्देश्य जो है वो किसी को लक्षित करता है। ये जैसे हम परिभाषा लक्षण आदि करते हैं कि भाई प्राणायाम किसको कहते हैं, तो बोले इसको प्राणायाम कहते हैं, अब ये उसका एक लक्षण दे दिया गया भाई ऐसा ऐसा जहां जहां पर होगा वहां उसको प्राणायाम कह देंगे, प्राण की श्वासोच्छ्वास की गति विच्छेद हो रहा है वो वहां पर कह देंगे, ऐसे जो ये लक्षण है भाई स्वर्ग काम है, स्वर्ग की जिसको कामना है, व्यक्ति नहीं कहा जा रहा है वहां पर, ना कोई जाति कही जा रही है, जाति और व्यक्ति ना कही जाकर के केवल एक लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया है, वो जिन जिन व्यक्तियों में घट जाएगा, जहां जहां घटेगा वहां वहां पर लिया जाएगा, ये तो यहां इस तरह से कह रहे हैं। और आप जो कह रहे हो वो ठीक है कि जो जिसका उद्देश्य लिया होता है वहां विवक्षित भी हो सकता है, अविवक्षित भी हो सकता है, यानी वहां हमारा इतना जोर नहीं रहता कि जो लिखा है बस वैसा ही होना चाहिए, विवक्षित ही होना चाहिए, ही वाली बात नहीं है वहां पर, कई बार जितना जैसा लिखा है वैसा भी होगा, इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता है हमें तो हम वहां पर दूसरा आसपास की अर्थ उसको ले सकते हैं, अंतर्भावित कर सकते हैं, यानी वहां गुंजाइश है, और चूंकि पहले से पता है और उसमें पहले से चूंकि पता है और निश्चित है, इसलिए वो शब्द उसी अर्थ को देगा कि इधर उधर नहीं जाएगा, और जो नई चीज कही जा रही है उसके लिए तो बिल्कुल वही कहा जाएगा कि ऐसा ऐसा है, नहीं तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। जो ज्ञात है उसके बारे में कोई कथन यदि शिथिल भी होगा तो भी ठीक ही अर्थ हम ले लेंगे, ठीक है, और जो अज्ञात है उसके विषय में यदि हमने शिथिल कथन कर दिया, वहां पर नियमता नहीं रही, तो वहां गलत अर्थ चला जाएगा, इसलिए उसको दृढ़ मान करके चलते हैं, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। जी आचार्य जी, अगले पृष्ठ में 10वें पृष्ठ में इसी से संबंधित भाष्य में तीसरी पंक्ति में ऐसा ही वचन है 1610 ये कह रहे हैं नात्र जातिर द्रव्यस्य लक्षणत्वेन श्रूयते पशुम आलभे, तो यहाँ पर जो पशु जाति है वो द्रव्य के लक्षण के रूप में नहीं सुनी जा रही है, यदि वो द्रव्य के लक्षण के रूप में सुनी जाती तो यहाँ पर भी स्त्री और पुरुष दोनों का ही ग्रहण होने लगता। अब जैसे पशु है, पशु शब्द को हम कहें कि यहाँ जो पशु शब्द का प्रयोग किया गया है तो जो आपका पहले वाला प्रश्न था ना उससे जुड़ी हुई बात है ये। अब यहाँ पशु का मतलब पश्यति इति पशु, ये लेकर के कथन नहीं किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पशु शब्द कहें पश्यति इति पूरी तरह यौगिक अर्थ लेते हुए, उसमें रूढ़ी कुछ भी नहीं हो, योग रूढ़ी नहीं हो, रूढ़ी नहीं हो, जैसे मेरे लक्षण के रूप में जो जो देखता है उसको पशु कहते हैं, वो यहां पर अर्थ नहीं है क्योंकि मनुष्य के लिए नहीं है। यहां पर देखता तो वो भी है और यहां पशु विशेष जो प्राणी है उन्हीं को लिया जा रहा है। अब सरीसृप है वो भी तो पश्यति इति पशु कह सकते हैं, जो पक्षी हैं वो भी तो देखते हैं पश्यति इति पशु, लेकिन न तो पक्षियों को लिया जा रहा है न सरीसृपों को लिया जा रहा है और जो चलने वाले हैं या मनुष्य आदि उनको भी नहीं लिया जा रहा है। अब यहां जो पशु शब्द का प्रयोग हो रहा है वो योग रूढ़ी के रूप में प्रयोग हो रहा है, अब ये लक्षण के रूप में नहीं हो रहा है, वो ज्ञात है पहले से कि ऐसा इसका मतलब ये है, निर्धारित यानी रूढ़ी उसमें हो चुकी है, प्रसिद्ध है वो शब्द, अब इसको लक्षण नहीं कह सकते। स्वर्ग काम जो है वो ऐसे लक्षित नहीं है, रूढ़ी नहीं है, पहले से निर्धारित नहीं है, ये लक्षण जहां होगा वहां होगा, ये अंतर है। आप जो पूछ रहे थे वो यही था कि फिर तो सभी शब्द एक तरह से जो कोई भी यौगिकत्व होगा उसमें तो वो भी कुछ ना कुछ तो लक्षित कर ही रहा है, वो पशु भी पश्यति इति पशु कर रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं खुला हुआ है, इसमें रूढ़ी जुड़ी भी है जी। इसी में जो आगे कह रहे हैं फिर कि इदम तो पशुत्वम यागस्य विशेषणत्वेन श्रूयते, यहाँ पर जो पशुत्व है पशुम आलभ है, तो यहाँ पर 1611 पृष्ठ में पहली पंक्ति इदम तो पशुत्वम यागस्य विशेषणत्वेन श्रूयते, तो जो पशुत्व है वो याग के विशेषण के रूप में सुना जा रहा है, तो कोई भी कारक होता है तो वो क्रिया में तो विशेषण के रूप में ही आता है, तो यहाँ पर पशु को विशेष रूप से क्यों कह रहे हैं कि वो विशेषण के रूप में है। आगे लिखते हैं देखो, तत्र पशुत्वस्य यागस्य च संबंधो न द्रव्य यागयो हो, ये मतलब ये पशुत्व जो है ना, मतलब पशु और पशुत्व, ये पशुत्व का मतलब पशु नहीं, पशु जाति को यहां पर लिया जा रहा है आगे का जो वाक्य है उसे, कि इदम तु पशुत्वम यागस्य विशेषणत्वेन श्रूयते, पशु को नहीं विशेषण के रूप में किया जा रहा है, निषेध कर रहे हैं यानी पशुत्व कहते हुए पशु का निषेध कर रहे हैं जैसे आगे है। तत्र पशुत्वस्य यागस्य च संबंध न द्रव्य यागयो, द्रव्य का मतलब यहां पर पशु, पशु द्रव्य और याग का संबंध नहीं किया जा रहा है यहां पर, पशुम आलभेत में उस पशुत्व से युक्त कोई जो है बस जो रूढ़ी है उसके साथ साथ योग रूढ़ी है उसका वहां पर यज्ञ से संबंध किया जा रहा है कि उसका आलभन करना चाहिए। यथा पशुत्वम याग संबद्धम एवं पुंस्तम एकत्वम च, तो पशुत्व भी याग से संबद्ध है तो उससे जुड़ा हुआ पुंस्त और एकत्व भी याग से संबद्ध है, यानी ये तीनों चीजें वहां पर होनी चाहिए, ये विवक्षित हो गया। तो अब फिर से बोलिए आपका प्रश्न, इदम तो पशुत्वम जी। आपका कहना है कि हर चीज क्रिया से तो जुड़ती ही है, उसके वो एक नियम है ही, जितने भी कारक हैं वो क्रिया के विशेषण के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं, तो उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो ये शब्द जो है पशुम आलभेता, आप वाक्य रचना की दृष्टि से देखेंगे तो पशुम ये आलभन का या तो याग का के विशेषण के रूप में हो गया, लेकिन अब यहां पशुम में पशु व्यक्ति को कथन किया जा रहा है जो संबद्ध जोड़ा जा रहा है द्रव्य को यानी, अथवा पशुत्व को जोड़ा जा रहा है। हाँ, पशुत्व मतलब तो जाति हो गई, पशुम आलभेता इस वचन में, अब आप पहली वाली दृष्टि से तो सब कारक क्रिया के विशेषण के रूप में होते हैं, यहां तो ये पशु शब्द कारक के रूप में विशेषण के रूप में आ गया पशु शब्द, लेकिन इस पशु से यहां पर पशुत्व को कहा जा रहा है या पशु द्रव्य को कहा जा रहा है, ये फिर विवक्षा के ऊपर रहता है कि आप किसको जोड़ रहे हो यहां पर। तो कहा कि यहां पर पशुत्व को याग से जोड़ा जा रहा है, विशेषण तो है, हर कारक क्रिया का विशेषण होता है, लेकिन जो कारक है वो द्रव्य को कहते हुए विशेषण बन रहा है या वो शब्द वही शब्द जाति को कहते हुए, पशुत्व जाति को कहते हुए कर रहा है, तो ये वहां पर अपने बता रहे हैं कि ये पशुत्व को विशेषण के रूप में कहा जा रहा है, न कि पशु द्रव्य को। इस शब्द से विशेषण है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये शब्द इसका विशेषण है। व्याकरण की दृष्टि से जो हम कहते हैं वो तो बात पूरी हो गई कि पशु मालव्यता वो विशेषण ही है, लेकिन पशु शब्द में क्या चीज है जो विशेषण के रूप में कही जा रही है, द्रव्य नहीं, यहां पर पशुत्व विशेषण के रूप में कहा जा रहा है, ऐसा कह जी। आचार्य जी, इसमें अगर यहाँ पर हम पशुत्व को याग का विशेषण बना रहे हैं तो जो पशुत्व है वो पुम पशु के अंदर और स्त्री पशु के अंदर दोनों के अंदर भी था, परंतु यहाँ पर चूंकि पुल्लिंगवाचक विभक्ति होने से उसने पुंस्त्व को और एकत्व का भी विधान कर दिया, इसलिए स्त्रीत्व की निवृत्ति हो गई। निवृत्ति हो गई, केवल केवल पुम और एक ये ही लिए जाएंगे, तीनों चीजें होनी चाहिए, तीनों को ही साथ में जोड़ा गया है, पशुत्व के साथ साथ पुंस्त्व और एकत्व को भी जोड़ा गया है। हाँ। और इसमें जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि पशु मालभेद में पशु विधेय है और विधेय होने के कारण से यहाँ पर इन्होंने इसको पशु का मतलब पशुत्व लिया, पशुत्व जाति को ग्रहण किया, क्योंकि मीमांसा के अनुसार जो शब्द का अर्थ जाति होता है तो जाति अर्थ लिया। तो क्या इसका जाति मतलब? अर्थ जाति ही होता है, और जाति अर्थ यदि संगत नहीं हो रहा हो तो हम व्यक्ति पे जाते हैं, तो हम व्यक्ति पे चले जाते हैं। हाँ। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो उद्देश्य में जब होता है कोई शब्द तो उसमें जाति नहीं होती है? नहीं, होती तो है, हो तो सकती है, लेकिन वो एकदम नियति ही हो, विवक्षित ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, सामान्य रूप से कथन कर सकते हैं। जब शब्दार्थ को हम जाति कह रहे हैं तो उद्देश्य में भी जाति आएगी? आएगी, लेकिन उसमें ही तो ये अंतर कर रहे हैं कि जहां विधि की जा रही है वहां पर तो हम इधर उधर नहीं कर सकते, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ढीला नहीं कर सकते, चलो ये भी चल जाएगा इसमें, ऐसा नहीं कर सकते विधि में। उद्देश्य में चूंकि हमें पता रहता है इसलिए वो चल जाता है, समझ में आ जाता है, थोड़ा ये भी हो तो भी चल जाएगा। देखो जैसे कि मान लो हम यूं कहें कि गुरुकुल में ब्रह्मचारी अविवाहित पढ़ते हैं, ठीक है, अब किसी को नए को बताना हो तो वहां वो उसका अलग अर्थ ले लेगा और वो सोचेगा कि मैं तो विवाहित हूं और मैं तो यहां नहीं पढ़ सकता हूं, यही अर्थ लेगा वो। और हम जो सामान्यतया प्रयोग करते हैं, हमें पता है कि गृहस्थी भी यहां पर पढ़ते हैं लेकिन अधिकांश लोग गृहस्थी नहीं है, ठीक है। अब जब ये बोला जाएगा कि ब्रह्मचारियों को बुला करके लाओ, तो अब उसका क्या अर्थ लेंगे, किसको बुला करके लाएंगे, क्या केवल अविवाहितों को बुला के लाएंगे या तो जो अन्य लोग हैं उनको भी बुला करके ले आओगे आप? हमें पता है कि यह शब्द किन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ज्ञात है और उसका उसको उद्दिष्ट रूप में कहा जा रहा है, उनके लिए लाने की विधि की जा रही है, भाई उनको बुला करके लाओ। अब वहां कोई उस शब्द को लेकर के केवल और केवल जो गृहस्थी नहीं है उन्हीं को लेकर के आए, ये नहीं बनेगी बात। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कोई किसी को बताया जा रहा है कि यहां कौन पढ़ते हैं, तो वो तो यह है कि भाई यहां केवल क्या ब्रह्मचारियों को ही लेते हैं जो गृहस्थी नहीं है, वो उसी अर्थ को लेगा जो विधि के रूप में आएगा, वहां अब आप उसमें शिथिलता नहीं कर सकते। अगर वहां आपको बताना है तो अलग से बताना पड़ेगा कि कोई कोई कोई विवाहित होते हैं उनको भी हम यहां पर पढ़ने के लिए अवसर दे देते हैं, अब वो अलग से कहना पड़ेगा। तो विधि में होगा तो विधि में तो जो बोला गया है बस उसी अर्थ को ले सकते हैं, हम दूसरा नहीं ले सकते, और उद्देश्य के अंदर तो पता है तो उसमें किसी को भ्रांति भी नहीं होती है, सबको पता है कि हाँ ये संग्रहित है, वो एक प्रतीक के रूप में बस कहा गया है ऐसा। हाँ। दसवां पृष्ठ आचार्य वर्य। हाँ। यत्र ऐसा पृष्ठवान न अत्र जाति द्रव्य से लक्षणत्वेन श्रूयते, यदि ही लक्षणत्वेन श्रूयते तथा स्त्रिया अपि याग उक्त न पुंवचन निवर्त्येत, अस्य को अर्थ यदि यदि ही लक्षणत्वेन श्रूयेत। देखो जैसे वहां पर स्वर्ग काम है में वो लक्षण के रूप में था, तो वहां पर जो पुंस्त्व था वो स्त्रीत्व को हटा नहीं रहा था, ठीक है। अगर यहां पर पशु शब्द पशुत्व इस बीच जो पश्यति इति इत्यादि लक्षण के रूप में कि जो जो भी देखता है ऐसे लक्षण के रूप में अगर प्रस्तुत किया जा रहा होता तो पशुम इसमें का कहा गया पुंस्त्व यानी प्रत्यय का जो है वो स्त्रीत्व को नहीं हटा पाता, और उसमें स्त्री पशु का भी ग्रहण हो जाता। योग रूढ़ रूपेण प्राणी विशेषम गृहते अत्र सौपी तो एक लक्षण है योग रूढ़ में, मतलब प्राणी विशेष प्राणी विशेष तो वहां पर शास्त्र में वचन मिल जाता है ना अलग से कि ये प्राणी लिया जाना चाहिए, तो तत्र लक्षण तत्र लक्षण वर्तते इति वहां भी ये घटेगा, लेकिन साथ में वो वचन भी रहेगा कि इस पशु को लिया जाना चाहिए यहाँ पर। तत्र अत्र स्त्रियम स्त्री निवर्तते स्त्री हट जाएगी तथा तत्र कथम नहीं, ये लक्षण के रूप में नहीं है ना यहाँ पर। अगर ये लक्षण के रूप में होता तो पशु में पड़ा हुआ प्रत्यय का पुंस्त स्त्रीत्व को हटा देता, नहीं नहीं हटाता। अगर ये लक्षण के रूप में होता तो स्त्रीत्व को नहीं हटा पाता, लेकिन यहां ये लक्षण के रूप में नहीं है। स्वर्ग कहां में है तो लक्षण के रूप में है, इसलिए वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों का ग्रहण होगा। और पशु आलभेत में चूंकि लक्षण के रूप में नहीं है शब्द, इसलिए ये पुम विशिष्ट एकत्व को जोड़ते हुए पशु में जुड़ेगा ये। आचार्य भैया यथा पशु शब्द अस्ति सभी तो एक लक्षण अस्ति पश्यति पशु लक्षण तो निवर्तित परंतु द्वितीय द्वितीय पशु का लक्षण मतलब लक्षण प्राणी विशेष योग रूढ़ कौन प्राणी विशेष अजादी अजादी मतलब गाय भैंस बकरी ये जो सारे के सारे हैं ठीक है नहीं, ये इससे पशु शब्द से वो लक्षित नहीं हो रहा है, पशु शब्द उसको लक्षित नहीं कर रहा है। आप अगर पशु शब्द से लक्षित करना चाहेंगे तब तो समस्त प्राणी आ जाएंगे जो जो भी देखते हैं अथवा जो जो भी जानते हैं। आपको निर्वचन यानी प्रकृति प्रत्यय के अनुसार जो अर्थ बोध हो रहा है वो लक्षित होना चाहिए वहां पर। जैसे स्वर्ग काम है से पता है स्वर्ग का मतलब क्या है और काम का मतलब क्या है, शब्द से जो अर्थ निकल करके आ रहा है वो जहां जहां पर घट रहा है। अब जो प्राणी विशेष यानी हम पैरों से चौपाए और इनको जो हम पशु बोलते हैं सरीसृप को पक्षियों को और मनुष्यों को हटा करके जो यहां पर ले रहे हैं ये उन पे उनको लक्षित नहीं कर रहा है शब्द, क्योंकि इसमें तो ये तो व्यापक है, जिसको हम ले रहे हैं वो तो छोटा है तो ये उस तरह से लक्षित नहीं कर रहा है। आप इसका लक्षण तो पश्यति इति पशु ही मानना पड़ेगा, उसमें रूढ़ी भी आ गई ना साथ में योग रूढ़ी हो गई तो ये वैसा लक्षित करने वाला शब्द नहीं है। हाँ। जी आचार्य जी दूसरी पंक्ति में 1611 में हाँ। इसमें जो कह रहे हैं कि तत्र पशुत्वस्य यागस्य च संबंधो न द्रव्य यागयो हाँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पशुत्व का और याग का संबंध है, द्रव्य और याग का नहीं है हाँ। लेकिन जब भी वो करेंगे तो बिना द्रव्य के तो याग, ये तो ठीक ही है, जाति बिना द्रव्य के रहती नहीं है, पशुत्व तो बिना द्रव्य के व्यक्ति के बिना रह ही नहीं सकता है तो वो तो आना ही है। तो विधि जो की जा रही है पशुत्व की जा रही है वो व्यक्ति में, वो व्यक्ति में है तो व्यक्ति का तो ग्रहण होगा ही, व्यक्ति यहां प्रधान नहीं है। कि हम व्यक्ति को प्रधान बना करके शब्द बोल रहे हैं अथवा जाति को प्रधान करके बोल रहे हैं, हम कह के गेहूं अच्छा है गेहूं अच्छा है, अब क्या बोलेंगे आप इसको? एक तो है जो सामने गेहूं रखा है एक व्यक्ति गेहूं, और एक है कि गेहूं नाम की का जो अन्न होता है वो अच्छा है, चावल अच्छा है, या कोई कहेंगे ये अच्छा नहीं है ये अन्न। तो उस शब्द का प्रयोग हम व्यक्ति में कर रहे हैं या जाति में कर रहे हैं ये भेद रहता है ना, हम दोनों तरह से प्रयोग करते हैं और प्रसंगानुसार हम समझते भी रहते हैं, और उसी शब्द का प्रयोग व्यक्ति और जाति दोनों में होता रहता है। तो यहां ये शब्द जाति में प्रयोग किया गया है, व्यक्ति में नहीं है, लेकिन अकेला कुछ रहता नहीं है, व्यक्ति है तो जाति भी आएगी और जाति है तो व्यक्ति भी रहेगा, उस दृष्टि से तो दोनों का होगा, व्यवहार में तो दोनों में चाहेगा। लेकिन वक्ता जो विधि कर रहा है वो पशुत्व की कर रहा है, यहां पर पशु व्यक्ति की द्रव्य की नहीं कर रहा है, ये अंतर बता रहे हैं। हाँ रंजीत जी, जी पशुत्व की जब विधि होगी तो आचार्य जी इसमें से स्त्री पशु स्त्री में भी तो पशुत्व धर्म है तो वहां से फिर स्त्री पशु को कैसे हटाएंगे? हाँ, ये जो आगे उन्होंने कहा ना कि पशुत्व की विधि हुई इसके साथ पुंस्त्व और एकत्व की भी विधि हो रही, वो भी याग से जुड़ रहा है, उसको कैसे जोड़ेंगे, पुंस्त्व को कैसे जोड़ेंगे? पुंस्त्व तो यहां पर ये पशु में जो प्रत्यय है ना पुल्लिंग का, हमारे को पता लग रहा है कि पुल्लिंग शब्द है, लोक में देखा जाता है ऐसा, और एकत्व भी प्रत्यय के कारण से आ रहा है, वो भी साथ में जुड़ जाएगा। अब ये तीन चीजें जुड़ गई, अब ये कहां घटेगा और ये क्यों जोड़ी गई? क्योंकि पशुत्व तो दोनों में है, ये बोल ही रहे थे दिलीप जी कि पशुत्व है, पशुत्व स्त्री और पुरुष जो आपका प्रश्न है जी। इसके साथ साथ अब जब यहां पर पुंसत्व और एकत्व भी आ गया है तो अब वो दूसरे को हटाने वाला होगा, क्योंकि पुंसत्व तो पशुत्व कहने मात्र से भी गृहित हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रत्यय ने आकर के जब पुंसत्व को कहा, इसका मतलब क्या है कि ये स्त्री व्यावर्तक है, स्त्रीत्व को हटा देगा, स्त्री नहीं आ सकती अब यहां पर। हाँ ठीक है। हाँ और 1613 पृष्ठ में सूत्र संख्या 11 तो इस सूत्र कह रहा है कि तथाच अन्यार्थ दर्शनम, फिर इसका उदाहरण दिया या पत्या कृता सती अथ अन्यैश चरती। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है अन्यार्थ दर्शनम, ये अन्यार्थ दर्शनम यहाँ कैसे हो रहा है? अन्यार्थ दर्शन का मतलब है कि अन्य वचनों में भी ये बात देखी जाती है। देखो ये सूत्र तथा अन्यार्थ दर्शनम तो बहुत बार सूत्र आता रहा है, 15 बार है किन्होंने लिखा है, पास पुस्तक है वो सूत्र वाली। अच्छा, तो ये सूत्र ये अपने पीछे भी कई दिनों से पीछे भी कई बार एक दो महीनों में आया है ये कई बार। अन्य जगह भी उस तरह के वाक्य मिलते हैं जहां की इसी अर्थ को बताया जाता है, अन्यों में भी उस अर्थ को की प्रतीति हमारे को हो रही है। अब ये वाक्य क्या है, या पत्या क्रीता सती अन्यश्चरती, ये तो वाक्य अधूरा है, इसके साथ है वो दोष करती है, जो पति के द्वारा खरीदी गई है उस वहां की उस समय की व्यवस्था के अनुसार उसने पति के पत्नी के पिता को वधू के पिता को कुछ दे करके उसको लिया है, उस स्थिति में कह रहे हैं अब वो किसी अन्य पुरुष के साथ में जाती है तो ये उसका दोष है। अगर इसके द्वारा खरीदी भी नहीं होती ये दोष क्यों माना जाएगा? जैसे कि अन्य वस्तुएं या स्त्री को खरीदे हुए के रूप में कह रहे हैं ना कि इस तरह का वचन मिलता है तो दूसरे के साथ में वो जा रही है वो क्यों दोष माना जा रहा है? क्योंकि इस पे उसका अधिकार है, उसने खरीदा है, इस दृष्टि से ये कथन कर रहे हैं। ये पूर्व पक्षी है, अन्यथा नहीं लेना, ये पूर्व पक्षी है। पूर्व जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं ये तो स्त्री को खरीदने के लिए कह ही रहा है और वस्तुओं की गणना में स्त्री को गिना गया, ये सब पूर्व पक्षी ने कहा ही है। तो मैंने किसी वस्तु को खरीदा, अब इसको कोई दूसरा ले लेता है तो दोष आएगा ना। अब ये तो चलो जड़ वस्तु है, ये तो अपने आप नहीं गई, लेकिन मैंने मान लीजिए आप सेवक की दृष्टि से ले लीजिए, किसी को जैसे दैनिक दिहाड़ी पे हम लेते हैं किसी को, सेवक को बुलाया और वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, अब वो पैसा तो हम दे रहे हैं उसका और वो बगल वाले के खेत में जाके या बगल वाले के यहाँ जाकर के काम करने लगे तो ये दोष माना जाएगा ना। क्यों? अच्छा, अगर हमने नहीं खरीदा होता और फिर वो अगर दूसरी जगह जाता तो वो उसमें कोई दोष था क्या? दोष किस लिए हुआ? क्योंकि खरीदा हमने था उसको एक दिन के लिए और वो जाए दूसरी जगह रहा है। ऐसी टैक्सी वगैरह हायर करते हैं, खरीदते हैं हम, वो दूसरे को लेके जा रही है, हम लिए हमने और लेकर के दूसरा जा रहा है, वो दूसरे को लेके जा रही है, तो ये दोष माना जाएगा ना। तो इससे क्या पता लगता है कि उनका स्वत्व नहीं है, ये कहना चाहता है। इससे भी देखो ये संकेत मिल रहा है, तो या पत्या क्रीता सती अथा अन्यश्चरति इति कृतताम दर्शयति, कृतता को ये बताना चाहते हैं और खरीदी गई है तो उसका स्वत्व हो नहीं सकता, उसका स्वामित्व नहीं हो सकता है। तो क्या प्रश्न है इसमें आपका? जी ये प्रश्न है कि सूत्र में जो अन्यार्थ दर्शनम है तो यहाँ अन्य का दर्शन या अन्य के लिए किस तरीके से यहाँ पर संगत? देखो युधिष्ठिर जी ने जो नीचे लिखा है उसी प्रकार ही अन्य भर्ता के द्वारा खरीदने में भी वचन देखा जाता है। अन्य का मतलब हुआ इन्होंने भर्ता अर्थ लिया है, पति उसके द्वारा अन्य भर्ता के द्वारा प्रयोजन देखा जाना, खरीदने में वचन देखा जाए, अन्य में अर्थ का देखा जाता है, अन्य के लिए है वो अन्यार्थ, यूं कीजिए अन्यार्थ दर्शनम, दूसरे के लिए है ऐसा देखा जाता है, ये दूसरे के लिए है। दूसरे के लिए मतलब उसका अपना नहीं है अभी, जैसे कि ये खरीदी गई है तो अब ये दूसरे के लिए हो गई ना, वो अपने लिए नहीं रही, अपने स्वतंत्रता से नहीं रही कि उसको कहीं जाना है तो जा नहीं सकती है वो, ये अन्य के लिए होना अपने लिए ना होना यानी पति के लिए होना खरीदे गए जिसने खरीदा है उसके लिए होना, उसके लिए देखा जाता है। जैसे कई बार आजकल गुलामों को भी तो खरीदते हैं और स्त्रियों को भी तो बेचा जाता है, ये भी तो आज भी तो चलता है। तो वो इनमें जो एक दूसरे को बेचते हैं खरीदते हैं, जिसने खरीदा है वो कहीं दूसरी जगह चली जाए तो नहीं झगड़े हो जाते उनके बीच में? किसी ने खरीदा है जी, हाँ उनमें होता है। और नहीं, जैसे वैश्याओं के अंदर आप देख लीजिए, वैश्याएं जो होती हैं उसमें जो इसमें ले आई जाती हैं पैसे बेच करके और जिस भी गलत तरीके से, तो वो एक से एक दूसरे को बेचते रहते हैं, जैसे पशुओं को बेचते हैं ऐसे बेचते रहते हैं। अब जिसने उनको खरीदा है पैसे दे करके, वो उन्हीं के अनुसार चल सकती है, वहीं वो जाएगी, अपनी इच्छा से नहीं जा सकती है। तो वो अन्य के लिए हो गई है अब, और ऐसे में वो यदि अपनी इच्छा से कहीं जाती है तो उसमें फिर वो उसको मारेंगे, उसको रोकेंगे, डांटेंगे, ये सब करने की बात रहती है प्रचलन में आज भी देखा। तो अन्यार्थ दर्शनम में इस तरह संगति लगा सकते हैं। तो इसको क्योंकि भाष्य में और कुछ तो लिखा नहीं है जी आचार्य जी, एक तो ये अन्यार्थ दर्शनम अन्य के लिए देखा जाना, इस एक तो इस तरह से अर्थ है। यहां अन्य का मतलब इन्होंने भर्ता के द्वारा खरीदा जाना तात्पर्य लेकर के लिया इन्होंने जी। ये अन्यार्थ दर्शनम और एक दूसरा सूत्र है लिंग दर्शनाच्य, तो जो लिंग दर्शनाच्य है वो तो बहुत अधिक बार 40 बार आया है। वो नहीं आती है, ठीक है, लगभग उसी अर्थ में ये है ना, लिंग भी देखा जाता है मतलब, और संकेत हमारे को तो अन्य वचनों में भी मिल रहे हैं। तो अन्य के लिए देखा, हाँ वरुण जी क्या कहना है? इससे जो पूर्व सूत्र है उसके अंदर कन्याओं के विक्रय संबंधी चर्चा है और इसमें क्रय संबंधी चर्चा है, तो यहाँ अन्यार्थ क्रय के लिए ये भी कि पहले विक्रय हुआ था और इस सूत्र में क्रय से संबंधी बात है, तो अन्य क्रय भी लिया जा सकता है। विक्रय क्रय यहाँ ये अन्यार्थ यानी क्रय कृतता, हाँ मुख्य तो ये देखो भाष्यकार कृतता है कि वो खरीदी भी है, वो यहाँ इस वचन से मिल ही रहा है हमारे को संकेत। तो जो खरीद जो चीज खरीद ली गई है वो दूसरे के लिए हो गई ना, वो अपने लिए नहीं रही। स्वतंत्रता नहीं रही उसकी, हाँ। और जी आचार्य जी, इसमें प्रथम अनुच्छेद का ही इसी पृष्ठ में नीचे से जो दूसरी पंक्ति आई है, शतम अधिरथम दुहित्रिमते दद्यात्, तो ये 100 गाय और एक रथ देने की जो बात है इसकी टिप्पणी में नीचे, पांचवी टिप्पणी में नीचे दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि दुहित्रिमते अभ्रात्रिमति पित्रे, मतलब जिसके भाई नहीं है, जिसके भाई नहीं है ऐसे को जब ऐसे के साथ में जब शादी करते हैं तो उस समय पिता को देना होता है, उस तरीके से कह रहे हैं, सभी के लिए नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं भी घट रहा है, कहीं भी घट रहा है ये देख करके। और कोई, हाँ रंजीत जी जी, पृष्ठ संख्या 1607, जी नीचे से जो दूसरी पंक्ति है, हाँ। पुम युक्तत्वात अनुवादो कल्पते, तो जी ये जो अनुवाद की कल्पना है ये तस्मात अविद्यातेन गर्भेण हतेन भ्रूणः भवति, इसमें देखेंगे या इसके पूर्व वाला वाक्य जो है स्वर्ग कामो यजेत, हम भी कह रहे हैं पुम युक्तत्वात अनुवादो अवकल्पते अविज्ञाते गर्भे हन्यमाने कदाचित पुमान हन्येता। एक मिनट, इसको मैंने पहले वो पहले पढ़ाते समय क्या बोला था, हैं तस्मात अविज्ञातेन गर्भेण हतेन भ्रूणा भवति, ये तस्मात अविज्ञातेन गर्भेण हतेन ये अनुवाद है, इसमें 1611 की छठी पंक्ति में इसी को अनुवाद कहा है उसमें। अत्र उच्यते अविज्ञातेन गर्भेण अनुवादः, ये प्रशंसा के लिए है, आत्रेयोचन हंतव्य इति, ये अलग बात हो गई, हाँ ये प्रशंसा के लिए है अविज्ञात गर्भ की। अविज्ञातेन गर्भेण, तो पुंस्त्व यहां पर कहां देखेंगे, इनका प्रश्न ये है जी। इसमें ऐसे कहना चाह रहे हैं कि वो जो अविज्ञातेन गर्भेण हतेन ये जो कथन है ये पुंयुक्त होने से ही संभव हो सकता है। अगर पुरुष और स्त्री दोनों को ही यज्ञ का अधिकार होता तब तो फिर अविज्ञाते कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि विज्ञात हो चाहे अविज्ञात हो दोनों ही स्थितियों में यज्ञ का वध हो जाता। आगे इसी का बात तो ठीक है, अविज्ञाते गर्भे हन्य माने कदाचित पुमान हन्यता तत्र यज्ञाधिकृतस्य हतत्वात्। ठीक है, इसको थोड़ा और स्पष्टता से विचार के फिर बताओ। हाँ, इसको देखो ऐसे देखिए, यूं देखिए कि गर्भ तो पुंयुक्त तो होता ही है पहले भी, पुंयुक्त तो होता ही है, उसको अलग से कहने की बात ही नहीं है, पहले से पता ही है, लेकिन फिर भी कथन किया जा रहा है। इसको अनुवाद के रूप में देख रहे हैं ना, सब पुंयुक्तत्वात् अनुवादो, गर्भ पुंयुक्त तो होता भी है, यानी स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, तो वो तो था ही पहले से, लेकिन फिर भी यहां पर जो अविज्ञाते करके जो कथन किया गया है तो उसकी दृष्टि से कुछ कथन है। चलो और बताऊंगा मैं आपको देख के फिर। और कोई? हाँ रमन जी, पृष्ठ संख्या 1630 भाष्य में ऊपर से चौथी पंक्ति है, यत्र इदानीं स्त्रीपुंसयोः प्रयुज्यमानं औकारान्तं दृश्यते तत्र किं पुमान सद्वितीयः तस्य निमित्तम उत स्त्री द्वितीया। तो ये प्रश्न कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें प्रारंभ में प्रश्न के प्रारंभ में कह दिया इदानीं स्त्रीपुंसयोः प्रयुज्यमानं औकारान्तं दृश्यते, जब स्त्रीपुंस में ही औकारांत है, नहीं जहां एक शेष हुआ हुआ है जी, उस प्रसंग की बात है जी। ठीक है, हाँ जब स्त्रीपुंस में जब एक शेष दिख ही रहा है हमको पता है, तो वहां पे शंका कैसे हुई कि ये नहीं प्रधानता किसकी है, कौन किसके साथ में है, ये कहना चाहते हैं। देखो कि वैसे तो ये शब्द है वो दो पुरुष भी हो सकते हैं और एक पुरुष और स्त्री भी हो सकते हैं, तो जहां पुरुष और स्त्री दोनों हो उसके लिए औकार अंत शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वहां तत्र किम, वहां क्या ऐसा है कि पुमान स्वद्वितीयस्य तस्य, उसका निमित्त कौन है, वो जो औकार आया है पुल्लिंग को बताने वाला उसका निमित्त क्या है कि दूसरे से युक्त पुमान, यानी दूसरी स्त्री से युक्त जो पुमान है वो उसका निमित्त है, अथवा स्त्री जो पुरुष से युक्त है वो निमित्त है। भाई जो जिससे युक्त है, जैसे सहयुक्त अप्रधाने की दृष्टि से हम देखें कि एक प्रधान होगा एक अप्रधान होगा, कि हम कहें कि पति पत्नी के साथ में आया है, पत्नी पति के साथ में आई है, हम किसको प्रधानता से कहना चाह रहे हैं, ये जो औकार है, हैं तो दोनों लेकिन पुरुष स्त्री से युक्त पुरुष को कहने के लिए ये है, अथवा पुरुष से युक्त स्त्री को कहने में ये आया है, स्त्री से युक्त पुरुष जो पहला वाला अर्थ है ना पुमान स्वद्वितीयस्य, ये स्वद्वितीयस्य का मतलब है स्त्री से युक्त पुरुष को कहने के लिए औकार आया है। अब इसमें जब हम देखेंगे तो प्रधानता हो गई पुरुष की, स्त्री कौन हो गई, हैं तो दोनों लेकिन प्रधानता पुरुष की हो गई। इसका देखो नीचे वाला अर्थ देखिए, इसमें मैं थोड़ा संशोधन भी करवाना चाह रहा था, हिंदी में जो लिखा है ना आक्षेप, यहां स्त्री और पुरुष में प्रयुज्यमान औकारांत शब्द दिखाई पड़ता है, जहां वहां क्या पुरुष सहित द्वितीय का औकारांत शब्द निमित्त है। अब यह वाक्य रचना में क्या है कि यहां औकारांत शब्द किस अर्थ का निमित्त है यह नहीं कहा जा रहा है, औकार का निमित्त कौन है यह कहा जा रहा है, यह औकार किस अर्थ को कहने में आया है। ठीक है, तो यहां क्या है, एक तो द्वितीय का है ना, का को औकारांत शब्द के बाद में ले लीजिए, औकारांत शब्द का निमित्त ऐसे का को आगे कर दीजिए। दूसरा इसमें क्या करना है कि यहां पुरुष सहित द्वितीय, पुरुष सहित द्वितीय नहीं करना है, द्वितीय सहित पुरुष ऐसे करना है यहां पर, क्योंकि जो मूल में है पुमान स्वद्वितीयस्य, अब यहां इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि पुरुष सहित द्वितीय, यहां क्या होगा द्वितीय सहित पुरुष, और वो द्वितीय चूंकि स्त्री है इसलिए द्वितीय की जगह यहां पर द्वितीया शब्द लिख लीजिए, द्वितीया सहित पुरुष, द्वितीया पे एक संख्या कर लीजिए, सह पे सहित पे दो संख्या कर लीजिए और पुरुष पे तीन संख्या कर लीजिए, तो आपका अन्वय यूं बनेगा। तो अर्थ क्या बनेगा, वहां क्या द्वितीया मतलब दूसरी स्त्री सहित पुरुष औकारांत शब्द का निमित्त है, औकारांत शब्द का निमित्त कौन है यहां पर, स्त्री सहित पुरुष, द्वितीया सहित पुरुष, ये इस वाक्य का अर्थ हो गया। ये आ गई बात समझ में, जो संशोधन कराया वो आ गया समझ में। आगे देखिए, अब देखिए अथवा आगे लिखा है स्त्री सहित द्वितीया का औकारांत शब्द निमित्त, ये तो आ ही जाएगा, तो यहां क्या करना है, यहां पर द्वितीया की जगह तो कद्वितीय कर लीजिए, क्योंकि दूसरा तो पुरुष होगा ना, वो द्वितीय पुल्लिंग में द्वितीय ले लिया, और द्वितीया का को तो काट लीजिए, का की जरूरत नहीं है यहां पर, अथवा स्त्री सहित द्वितीया, अब यहां पर द्वितीया द्वितीय द्वितीया को तो द्वितीय कर दिया, उस पर एक संख्या लिखिए, सहित पे दो संख्या और स्त्री पे तीन संख्या लिखिए, तो क्या होगा द्वितीय सहित स्त्री, द्वितीया सहित पुरुष है अथवा द्वितीय सहित स्त्री है यहां पर, तो संस्कृत में शब्द क्या है उत स्त्री स्वद्वितीया इति, स्वद्वितीय इति स्त्री स्वद्वितीया द्वितीय सहित, यद्यपि संस्कृत में स्त्री के साथ में जो शब्द आया है वो सद्वितीया द्वितीया आया है, लेकिन हिंदी में अर्थ करते समय वहां द्वितीया नहीं बोल सकते हम, यहां तो सद्वितीया जो है ये विशेषण बन रहा है स्त्री का इसलिए, लेकिन द्वितीय के सहित जो है वह इसलिए स्त्रीलिंग आ रहा है, लेकिन जो अंदर द्वितीय है वो तो पुरुष है वहां पर, इसलिए हिंदी में वहां पर द्वितीय शब्द आएगा। हो गया ये बात हो गई। तो देखो ये प्रयोग क्या करना चाहते हैं कि हमने जैसे कि कुक्कुटऊ पढ़ा, अब मैं कुक्कुटश्च कुक्कुटी चाहिए थी कुक्कुटऊ, अब यहां पर कुक्कुटऊ शब्द दिखने में तो पुल्लिंग लग रहा है, तो जिस समय दोनों पुरुष होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, जब स्त्री और पुरुष होंगे तो यहां कुक्कुटऊ शब्द कुक्कुटी सहित कुक्कुट को कह रहा है, अब जिसके सहित कह रहा है तो वो जो सहित है साथ में वो तो विशेषण के रूप में आ गई, कुक्कुट जो है वो कुक्कुटी के सहित है, कहना कुक्कुट को है उसके विशेषण के रूप में कुक्कुटी कही जा रही है, दूसरा कहें कि कुक्कुट सहित कुक्कुटी, तो अब कह किसको, कुक्कुटी को कह रहे हैं और कुक्कुट उसके साथ में उसकी विशेषता बताई जा रही है, यद्यपि दोनों जगह दोनों हैं लेकिन इसमें प्रधानता किसकी है, यह प्रश्न यहां पर इन्होंने किया। आई बात समझ में, पंक्ति देखिए फिर से, अत्र इदानीम स्त्री पुंसयो हो प्रयुज्यमानयो प्रयुज्यमानम, स्त्री और पुंसों में सप्तमी द्विवचन ले लीजिए और षष्ठी द्विवचन लगा करके भी हम संगति लगा सकते हैं, नहीं तो स्त्री और पुरुष में प्रयुज्यमान औकारांत, ये जो औकारांत है कुक्कुटऊ में जो औकार है औकारांत शब्द है ये स्त्री और पुरुष से प्रयुज्यमान है, स्त्री पुरुष को बताने के लिए यह प्रयोग में आया है यह मान करके चल रहे हैं। अब इस स्थिति में तत्र किम पुमान स्वद्वितीयस्य द्वितीय तस्य निमित्तम उत स्त्री स्वद्वितीया इति, इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है, अर्थ क्या है जिसको कहने में यह औकार आया है, यह प्रधानता प्रधानता की दृष्टि से यह अंतर किया गया बस। ठीक है, उच्यते, इसमें जो इसने उत्तर दिया है पूर्व पक्षी ने कि पुंसी स्वद्वितीय दृष्टः, स्त्री सहित जो पुरुष होता है उसमें यह कहा जा रहा है, स्त्री सहित जो पुमान है उसको कहने में यह शब्द आया है, यानी पुंस्त की फिर विशिष्टता होगी क्योंकि यहां पर पुल्लिंग आया है। हम अगर यूं कहें कि पुंस्त विशिष्ट है कुक्कुटऊ शब्द पढ़ा गया तो यहां पर पुरुष और स्त्री दोनों गृहित हो रहे हैं और दोनों समान रूप से गृहित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है यह कहना चाह रहे, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां फिर भी पुंस्त की विशेषता है। हाँ। आचार्य जी, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या कि यत्र इदानीम स्त्री पुंसयोः प्रयुज्यमानम औकारांतम दृश्यते, क्योंकि ये जो औकारांत शब्द होता है उसमें स्त्री पुरुष का एक शेष होकर के भी औकारांत शब्द बनता है और पुरुष पुरुष का होने पर भी औकारांत बनता है। तो तत्र किम पुमान सद्वितीय तस्य निमित्तम उत स्त्री सद्वितीय, तो यहाँ पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ पर जो दो हैं तो उसमें से जो दूसरा है वो पुरुष है या स्त्री है, जैसे वसानव है, तो इस तरीके से अगर करें तो इसमें, तो फिर आगे इसलिए पूर्व उसमें सिद्धांति ने उत्तर दिया कि पुंसी सद्वितीय दृष्ट, पूर्व पक्षी ने, हाँ पुंसी सद्वितीय दृष्ट मतलब पुरुष जो द्वितीय है उसमें देखा जाता है, जैसे ब्राह्मणों आना है तो दो पुरुष पुरुष को हिलाया जाता है उस तरीके से। लेकिन ठीक है, वो भी एक संगति है, ऊपर से थोड़ा सा देखिए कि यत्र नार्थः प्रकरणं वा विशेषकं विधायकश्च शब्दः नानुवादः तत्र द्वौ पुमांसौ गम्यते, कोई संदेह नहीं हो गया। यत्र द्वौ आनय इत्युक्तः पुमांसौ आनयति हो गया, द्वे आनय इति स्त्रियो, यहां पर भी कोई संदेह, तेने स्त्रियो वाचकम एकारांतम द्विवचनम इति गम्यते, स्त्री को बताने के लिए तो एकारांत आएगा। औकारांतम अपि द्वयोः पुंसोर वाचकम इति, ये भी सिद्ध हो गया। अत्र इदानीम स्त्री पुंसयो प्रयुज्यमानम औकारांतम दृश्यते, यानी वो स्त्री और पुमान दोनों में प्रयुज्यमान देखा जाता है। ठीक है, इस तर्थ में भी ले सकते हैं कि एकारांत है तो नियत रूप से स्त्री द्वित्व में ही आएगा, और औकारांत है वो पुम में भी, यानी दोनों पुम है और पुम स्त्री दोनों में भी देखा जा सकता है। तो इसमें पुरुष सहित द्वितीय का मतलब आप लेना चाह रहे हैं कि दूसरा वाला है वो पुरुष है और एक में दूसरा वाला स्त्री है, इस अर्थ में लिया जा सकता है। ठीक है, उस तरह देखते हैं। तो यत्र इदानीम स्त्री पुंसयोः प्रयुज्यमानम औकारांतम दृश्यते तत्र किम पुमान स्वद्वितीयस्य, वो स्वद्वितीय है पुमान वाला है, तस्य निमित्तम उत स्त्री स्वद्वितीयस्य इति उच्यते। पूर्व पक्षी कह रहे पुंसी स्वद्वितीय इति, द्वितीय दृष्ट लोक में ऐसा देखा जाता है, लेकिन केवल यही तो नहीं देखा जाता है लोक में। यथा ब्राह्मणौ आनय इति इहापि पुमान स्वद्वितीयो अर्थः, ठीक है यहां वही अर्थ आ रहा है, पुमान स्वद्वितीय जो कहा यानी दोनों पुरुष हैं। तस्मात् पुम निमित्त इति गम्यते, सिद्धांति कह रहा है अत्र आह प्रयोगो यदि दृष्टम प्रमाणम द्वयो पुंसोर दृष्ट कथम एकस्मिन् स्यात्, यदि प्रयोग ही प्रमाण है, प्रयोगो यदि दृष्टम प्रमाणम आपका प्रमाण यदि प्रयोग ही है लोक में ऐसा देखा जाता है, तो फिर दो द्वयोः दो पुरुषों में देखा जाता हुआ ये कैसे एक पुरुष में प्रयोग किया जाता है, एक पुरुष में मतलब एक पुरुष और एक स्त्री जिस समय है उसमें ये शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है, फिर उसमें नहीं होना चाहिए फिर अगर ऐसा ही है तो। इसमें पुरुष पूर्व पक्षी कह रहे तत्र उच्यते पुंसी च द्वितीय च दृष्टा इति शक्यते वदितुम, हम ये कहेंगे कि पुम में और द्वित्व में ये देखा जाता है, न द्वयोर द्रव्योर इति, दो द्रव्यों में नहीं देखा जा रहा है। पुंभावम द्वित्वम चैषा शब्दों न व्यभिचरेति, ये जो शब्द है ये पुंभाव को और द्वित्व का कभी भी व्यभिचार नहीं करता है, पुंभाव का और पुंस्त्व का कभी भी व्यभिचार नहीं करता है। द्रव्यम पुनर्व्यभिचरेति, लेकिन द्रव्य का व्यभिचार कर देता है। लेकिन जहां पर स्त्री भी आ रही है दोनों का ग्रहण है एक शेष किया हुआ है तो वहां पर पुंस्त्व का भी व्यभिचार कर रहा है ना एक पक्ष में। ठीक है, इसको और थोड़ा सा विचार करके कर लेंगे। और रमन जी, इसमें विवरण में भी चौथी पंक्ति विवरण में ऊपर से उसमें भी इस पंक्ति का अर्थ जैसे दिलीप जी कह रहे उस प्रकार दिया है। हाँ बोलो, किंतु मुझे इसमें एक प्रश्न उठ रहा है कि एक मिनट रुको, इसको पढ़ते हैं कि ये वाला है ना आप, किम पुमान स्वद्वितीय से निमित्तम उत स्त्री स्वद्वितीय द्वितीय ने सह द्वितीय सद्वितीय, दूसरे के साथ पुमान अर्थात दूसरा पुमान अर्थ लिया जाए अथवा दूसरी स्त्री अर्थ लिया जाए कथम एकस्मिन् एव स्यात्। हाँ बोलो। ठीक, जो ऊपर भाष्य में जो आई ये पंक्तियां, तो इसमें अगर पहले हमको स्त्री और पुंस में ओकारांत शब्द दिख ही गया तो फिर वहां पे शंका ही नहीं हो सकती कि ये यहाँ पे दूसरा पुमान केवल पुरुष में ही देखा जाता है, केवल पुरुष में ही देखा जाता है, ये शंका नहीं रहेगी, ये कथन नहीं बन सकता। अगर पहले ही निश्चित है, कही दिया, शुरुआत ही कही गई, अथ इदानीम स्त्री पंचयो प्रयुज्यमानम औकारांतम दृश्यते, ठीक है, इसमें ये थोड़ा वाक्य रचना जो है ना इसमें ठीक ठीक तात्पर्य थोड़ा विचार नहीं किया है, और आगे करेंगे इसकी चर्चा। नया प्रश्न कोई और हो तो बचा हुआ जो अंतिम से तीसरी पंक्ति में है, अत्र आह करके जो प्रश्न उठा है और आगे जो समाधान दिया पूर्व पक्षी, ये समझ में नहीं आया। हाँ, इसका ये समझ में नहीं आया। हाँ, देखो कहना? देखो, प्रयोगो यदि दृष्टम प्रमाणम, यदि प्रयोग का मतलब है लोक में जो प्रयोग है, यदि वो प्रयोग प्रयोग लोक में देखा जा रहा है, यदि वही प्रमाण है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने ये कहा था, इससे पहले वाला कहा ना कि पुंसी स्वद्वितीय दृष्टः, देखा जाता है कहां, लोक में देखा जाता है, भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो अगर ये ही प्रमाण है, अगर आप लोक को ही प्रमाण मानते हो, तब तो द्वयोः पुंसयोः दृष्टः, जो दो पुरुषों में ही शब्द देखा जाता है आप जैसा मान रहे हो, पूर्व पक्षी कह रहा था लोक में दो पुरुषों में ही देखा जाता है, अगर ऐसा मानते हो तो कथम एकस्मिन स्यात्, फिर एक पुंसु में इसका प्रयोग कैसे देखा जाता है, एक पुंसु का मतलब यही हो गया ना, यहां एक शेष किया हुआ स्त्री और पुम है, तो उनमें से एक पुरुष में क्यों देखा जा रहा है, जब आपको दो पुरुषों में ही प्रयोग आप मान रहे हो तो एक में लोक में क्यों देखा जा रहा है, लोक ही प्रमाण है, अगर लोक प्रमाण है तो फिर आप ये भी मानो कि ये दो पुरुष में और स्त्री पुरुष दोनों में औ का प्रयोग देखा जाएगा, वो एक पक्ष को लेके चल रहा था ना पूर्व पक्षी ने, एक बात को लेके कहा लोक में देखा जाता है और मान लिया, भाई लोक में तो ये भी देखा जाता है। हाँ, पूछिए। पृष्ठ संख्या 1624 पर ये कहा गया था कि जहां पत्नी की रुचि ना हो या दोनों में से किसी एक की रुचि ना हो तो याग ना करें, दोनों में से एक की इच्छा ना होने पर त्याग नहीं होगा। हाँ। तो इसमें मुझे ये प्रश्न आ रहा है कि अगर एक की एक ना करना चाहे तो दूसरे ने किया उसको माना नहीं जाएगा, और आगे कहीं बताते हैं कि याग तो अच्छा कार्य है तो संयुक्त होना चाहिए, तो उसे फिर संयुक्त क्यों नहीं मान रहा है? नहीं, संयुक्त तो होना चाहिए, लेकिन आप जो समस्या रख रही है, मान लो पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है या उसको वो स्वीकार नहीं कर रही है जी, तो इसमें एक तो संयुक्त रूप से ही ये कर्म होने हैं और परस्पर स्वीकार्यता से होने हैं, ठीक है, और अगर कोई स्वीकार नहीं कर रही है, पत्नी नहीं कर रही है या पति नहीं कर रहा है, तो पहले स्वीकार करें आपस में, वरना वो याग करे ही ना, छोड़ नहीं करें, वो याग त्याग कहलाएगा नहीं, क्योंकि उसने जिस द्रव्य का त्याग किया, मान लो पति ने तो याग कर लिया और पत्नी नहीं चाहती है, तो ऐसे में वो त्याग त्याग ही नहीं कहलाएगा, वो उसने अपने द्रव्य का नहीं, उसने दूसरे का अंश भी एक तरह से बिना इच्छा के लिए हुए, तो वो चोरी के अंतर्गत आ जाएगा और वो उसने त्याग कर दिया, और ये गलत है। याग में ले लीजिए, दान में भी ऐसा कैसा बनेगा? तो जैसे आज के समय में दो भिन्न मत या विचार वाले संबंध बनते हैं, विवाह संबंध बनते हैं, ऐसे हाँ। में एक का दूसरा कोई मत या संप्रदाय है हाँ। वो याज नहीं करता या करती हाँ। तब एक जो व्यक्ति कर रहा है तो वो ना करे फिर छोड़ दे, वो भी छोड़ दे तो बिल्कुल ही याग बंद हो जाए हाँ। याग बंद हो जाएगा, उसमें बंद नहीं, उसमें ये करना चाहिए, ये होना ही चाहिए, होता ही है कि भाई ठीक है आप ये करते हो, आप ये कर लेना, मैं ये करती हूं, मैं ये करूंगी कर लूंगी, ये दोनों में सहमति हो गई है, दोनों में सहमति हो गई है कि ठीक है ये आप कर लेना, ये आप दान दे देना, आप इस जगह ये यज्ञ कर लेना, आप ऐसा कर लेना, अब वो परस्पर सहमति होकर के कर रहे हैं, तो ऐसे में वो द्रव्य चोरी का नहीं कहलाएगा कि उसने पति ने यज्ञ किया और पत्नी के हिस्से का कर दिया, नहीं, पत्नी के हिस्से का पत्नी के लिए स्वतंत्र कर दिया और इसका इस पुरुष अपने हिस्से के में से कर रहा है, ये मान करके पहले से, यानी वहां द्रव्य का विभाजन हो गया, ये इसका स्वत्व ये, इसका स्वत्व ये, ऐसे मान करके है तो अवकाश तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये जो कर्म है यहां जिस तरह से है ये तो पत्नी के साथ ही किए जाएंगे, बिना पत्नी के होंगे ही नहीं, यानी इसके पीछे हम यूं कह सकते हैं कि पत्नी बनाना ही उसको चाहिए जो सहमत हो इसमें, विवाह ही गुण कर्म स्वभाव के अनुसार करना चाहिए, क्यों ऐसे से विवाह करें, लेकिन हो जाता है, अब आज की स्थिति है उसमें तो ठीक है, अब यूं तो याग करते ही कहां है फिर इस तरह के। तो आज की स्थिति में याग कर ले, और जैसे आपने अभी कहा कि द्रव्य का विभाजन कर सकते हैं और फिर कर सकते हैं, तब फिर वो वैदिक दाम्पत्य नहीं कहलाएगा? हाँ, वो वैदिक दाम्पत्य नहीं कहलाएगा, वो दाम्पत्य नहीं कहलाएगा। अब यूं तो बहुत सारी चीजें होती है ना आजकल की, तो क्या उसको हम आज की उसमें लिव इन रिलेशनशिप में रख सकते हैं? आप लिव इन में मान लीजिए, अब उस हालांकि तो उसमें भी साथ साथ रह ही रहे हो, अगर सब में सहमति है तो वो एक तरह का गृहस्थी ही हो गया, लेकिन अगर केवल एक खास चीज के लिए कुछ ही चीजों में सहमति है, बाकी बिल्कुल एक दूसरे को स्वतंत्र छोड़ रखा है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और आजकल चाहते भी ऐसा ही है, क्योंकि पति पत्नी साथ में रहते हैं तो वो बंधन लगता है उनको कि मैं उसके अनुसार चलूं, मैं उसके अनुसार चलूं, तो अपने यहां तो वो है ही, इसलिए कि हम सामंजस्य से चलें, और जिनमें सामंजस्य हो वही साथ में रहें, जिनमें सामंजस्य हो वही साथ में रहें, पहले से गुण कर्म स्वभाव देख के। अब बाद में तो जब वो प्रयोजन ही नहीं है किसका, और वहां दोनों ही चाहते हैं कि स्वतंत्र भी रह लें लेकिन विवाह का कुछ लाभ भी ले लें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, इस लक्ष्य से हैं वो तो ऐसे ही चलेंगे। अब वो कहते हैं कि भाई आप मांस खाते हो तो खाओ, और मैं मांस नहीं खाती हूं तो नहीं खाती हूं, ओके मैं नहीं बनाऊंगी, आपको खाना है तो खाओ। अब वो और करे क्या मजबूरी, जब ऐसा विवाह हो गया है, तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, दूसरा विवाह हो नहीं सकता है, तो अब वो समझौते में करते हैं, या तो झगड़े होते हैं फिर आपस में, पत्नी प्रभावशाली होगी, वो कहने में तो घर में नहीं बनने दूंगी, अंडा नहीं बनने दूंगी, आपको खाना है तो बाहर खाओ, शराब मैं नहीं पीने दूंगी। अब ठीक है उसका एक है, लेकिन आपस में तो इसके कारण तनाव होगा ही ना। जिनका गुणकर्म स्वभाव नहीं मिल रहा है, क्या जरूरी है कि वो साथ में रहें? इतने लोग हैं दुनिया में, संभव है तो दूसरे के साथ में रहें, नहीं तो ये तो कलह के अलावा कुछ नहीं है। तो जो आज भी इतने समय से साथ में रह रहे हैं उनको हम शास्त्रोक्त नहीं कहेंगे, शास्त्रोक्त दाम्पत्य में नहीं, अगर अगर ऐसा हो रहा है तो धन्यवाद। भाई कम से कम वो एक सहमति तो वाली बात तो बननी चाहिए ना एक दूसरे के लिए, कि हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, ठीक है हमारी स्वीकृति मूलतः है नहीं है, लेकिन चूंकि ये दूसरा चाहता है या दूसरी चाहती है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं, ये करके जब हम लेते हैं एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, कोई बात नहीं वो चाहते हैं तो मैं उनका सहयोग करूंगा, वो चाहती है तो मैं करूंगा या करूंगी, दोनों तरफ से ये चीज तो वहां पर आनी चाहिए ना मूल चीज में, एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए धर्म के कार्यों में, अधर्म है तो वहां तो सहयोग करने की कोई बात नहीं है। हाँ ओम आचार्य जी, यदि कोई वैदिक दंपति भी है और प्रतिदिन इकट्ठे यज्ञ करते हैं, लेकिन किसी कारणवश दोनों में से एक वहां पर उपस्थित नहीं है, तो अभी किसी विचारधारा में ऐसा बोला गया था कि जो यज्ञ कर रहा है वो और जो अनुपस्थित है उसकी आहुति डाल सकता है, तो ये महर्षि ने लिखा ही है ना। अच्छा। ये महर्षि ने लिखा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर वो द्रव्य दोनों का ही है, वो द्रव्य दोनों का ही है, स्थिति विशेष के कारण से कोई घर से बाहर गया हुआ है या रुग्ण है, कुछ भी कारण हो उसमें वो माना तो दोनों का ही जाएगा। जैसे वो खुद यजमान है और घी डाल रहे तो सामग्री भी डाले या कैसे करे वो फिर एक विचारने का विषय है कि उसमें अलग अलग है, जैसे पंडित सत्यानंद जी वेदवागीश है, वो कहते भाई पत्नी नहीं होती तो मैं तो दोनों की आहुति डालता हूँ, मैं घी भी डालता हूँ और आहुति सामग्री भी देता हूँ, यानी एक मंत्र बोल करके जो आहुति है, दो आहुतियां पढ़नी है तो बोले मैं दोनों आहुतियां उसके बाद में डालता हूँ। कुछ लोग करते हैं कि कुछ मंत्रों से केवल घी की कर देते हैं, कुछ मंत्रों से केवल सामग्री की कर देते हैं, ऐसा। पर जब दो आहुतियां डलनी हैं, उतना जितनी सामग्री डलनी है वो दोनों चीजें होनी चाहिए, ज्यादा अच्छा वही है। धन्यवाद। रणजीत जी, जी सुबह एक चर्चा आई थी थोड़ी कि निचली कक्षा में, हाँ जी, कि जो पत्नी होती है और जो पति होता है उन दोनों में धन की सहभागिता होती है, यानी कि अगर पति पुण्यकर्मा है, मध्यक होता है हाँ। जी तो पति पुण्य कर रहा है तो उसका पत्नी को भी हिस्सा मिलता है, यानी कि वो दोनों का माना जाता है, जो कर्म है जैसे हाँ। पति यज्ञ कर रहा है तो वो दोनों का माना जाता है हाँ। तो ऐसे ही जब कोई पति गलत काम करके धन ला रहा है तो इसके बारे में थोड़ी जो चर्चा हुई थी फिर उसका उत्तर नहीं आया था उसके विषय में, नहीं उसके लिए तो वो वचन मिल रहा है ना हमारे को। देखिए उसमें ये मानना पड़ेगा कि यदि पति गलत ढंग से कमा रहा है और पत्नी उसमें सहमति दे रही है, सहयोग कर रही है, तो वो भी दोष की भागीनी बनेगी। अब दूसरी बात है कि पत्नी तो सहयोग नहीं कर रही है, बोले कि नहीं मैं तो नहीं सहयोग दूंगी, अब पत्नी अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही है, वो पत्नी जो अभी घर में रह रही है उसके लिए बात कर रहा हूं, घर का सारी व्यवस्था कर रही है, संतानों का पालन कर रही है, उसका तो कोई दोष नहीं है। उसके एवज में उसको भोजन छादन ये सब मिलना ही चाहिए। अब पति गलत ढंग से कमा करके ला रहा है तो ऐसे में वो दोष पाप पति को लगेगा, पत्नी को नहीं लगेगा, क्योंकि पत्नी ने अपने कर्तव्यों को पूरा किया और पति को वो भरण पोषण करना था, बस वो अपना भरण पोषण ले रही है, इसलिए उसको दोष नहीं माना जाएगा जी। इसके अतिरिक्त यदि एक मिनट पहले कुछ शास्त्र से संबंधित कुछ चर्चा स्वामी जी की रह गई जो हो पहले उसको कर लेते हैं, पाठ से संबंधित कुछ आपको पूछना है ना वो पहले कर लीजिए। हाँ, पृष्ठ संख्या 90 उत्तर 15 शतम 1590 जी। मिवरणे अधस्तात तृतीय पंक्ति मध्यतः स्वर्ग नाम का कोई देश विशेष है, यह हमारे और तुम्हारे दोनों पक्ष में बाच्य नहीं है। तत्र स्वर्ग देशस्य एव निषेधो भवति अथवा बाच्यस्य निषेधो भवति। टुक्तिका का इन्होंने लिखा है प्रीतिमत द्रव्य, पृष्ठ संख्या 1590 पे हिंदी में जो लिखा है उस पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि इसका तात्पर्य यह, ऊपर से देखिए थोड़ा, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे सिद्धांति के पक्ष में प्रीति स्वर्ग शब्द का वाच्य है और तुम्हारे पक्ष में प्रीतिमत द्रव्य स्वर्ग शब्द का वाच्य है। स्वर्ग नाम का कोई देश विशेष है यह तुम्हारे हमारे दोनों पक्षों में वाच्य नहीं है। ठीक है, अग्रे अस्ति। इस प्रकार मीमांसकों के मत में स्वर्ग शब्द देश विशेष का वाचक नहीं है। ठीक है, देश विशेष का वाचक नहीं है, परंतु अन्य शास्त्र बहुत नहीं, देश विशेष नहीं, वो या तो प्रीति या तो द्रव्य। वो प्रीति किसी देश विशेष में होती है इसलिए देश विशेष को कह दिया जाता है, बाकी तो प्रीति का वाचक है। और द्रव्य विशेष का वाचक होते हुए वो द्रव्य किसी स्थान विशेष में रहते हो तो इसलिए उस स्थान विशेष को वो कह दिया जाता है, लेकिन स्थान का वाचक नहीं है, ये स्थान का वाचक नहीं। उस स्थान से प्रीति या प्रीति के साधनों को हटा दीजिए, वो स्वर्ग स्वर्ग नहीं कहलाएगा। एक शब्द सम्यक जाता सुप्रयुक्त स्वर्ग लोके स्थान विशेष। हाँ, तो स्वर्ग लोक का मतलब क्या है? स्थान वो, नहीं, वो स्थान विशेष नहीं, जहां प्रीति होती है वो प्रीति और प्रीति मत द्रव्य ये कहना चाहते हैं। यही मतलब है ना इसका। अग्रिम पृष्ठ अधस्तात चतुर्थी पंक्ति भाष्य बोली कर्तव्य इति च एनम ब्रूते लिखितम अस्ति। हिंदी भाषा में अस्य अन्यथा अर्थम कृतम अस्ति। कर्तव्य इति च एनम ब्रूते, एनम मतलब यागम, याग को यहां पर कर्तव्य के रूप में कहा गया है। एक मिनट, इसमें नीचे यह इस याग को करना चाहिए यजेता शब्द पद कहता है, इसको कह रहे हो ना आप, इस याग को इसको करना चाहिए यह यजेता पद कहता है। चैनम कर्तव्यश्च सुखवान अकर्तव्यो दुखवान, कर्तव्य इति च एनम ब्रूते यागम। यागम तो मैं आप लिखते हैं तो, क्या कह मतलब ठीक नहीं हुआ, नहीं हिंदी भाषा में यह लिखते मस्ते कर्तव्यश्च सुखवान अकर्तव्य यजेत है, इसको कह रहे हैं कर्तव्यश्च सुखवान, इसको ले रहे हैं अत्र हिंदी भाषा तथा नास्ति। क्या है, याग सुख वाला होगा और वह नहीं, इसमें आप हिंदी वाली पंक्ति पे किस पे कहते हैं, श्रुति वाच्य से बलवती होती है, इसलिए यह अर्थ है कि स्वर्ग की कामना वाला याग करें। इस प्रकार स्वर्ग की कामना वाले के लिए याग कर्तव्य है यह जाना जाता है। ठीक है, ये तो पीछे हो गया कि स्वर्ग कामो यागम कुर्याद इति, स्वर्ग काम से याग कर्तव्य है, यहां तक ये बात हो गई। अब जो है कर्तव्यश्च सुखवान, ये अर्थ वहां पर नहीं आया, ये कहना चाह रहे हैं ना, ये संस्कृत हिंदी में ये अर्थ छूट गया है। कर्तव्यश्च सुखवान अकर्तव्य दुखवान, कर्तव्य इति चैनम ब्रूते, इस याग को करना चाहिए। यजेतपेत कहता है इसके याग सुख फल वाला होता है और वह जिसकी सुख की इच्छा है उसको सिद्ध करता है। तो तेन तस्मात सुख फलो, ये तो आगे का, ये पंक्ति का अर्थ छूट गया है। हाँ, पंक्ति का अर्थ छूट गया है इसका। ठीक है, अग्रे अत्र एव अस्मिन् एव पृष्ठे अधस्ता द्वितीया पंक्ति। हाँ, इह तु स्वर्ग संजक द्रव्य इच्छा एव नियम्यते। स्वर्ग संजक द्रव्य, अत्र द्रव्य द्रव्य अस्ति वा इच्छा अस्ति, किम अस्ति अत्र? इच्छा, स्वर्ग संजक द्रव्य की इच्छा नियमित की जा रही है। यह तो स्वर्ग संजक द्रव्य से द्रव्य इच्छा एव, यह मतलब द्रव्य से है, यहां षष्ठी विभक्ति है, द्रव्य से इच्छा एव नियम्यते। कथम तद न ज्ञायते, इत आरभ्य अंत पर्यंतम स्पष्टम नास्ति। यहां तो स्वर्ग संजक द्रव्य की इच्छा ही नियमित की जाती है, नियमित की जाती है मतलब याग से संबद्ध की जाती है। स्वर्ग की इच्छा का नियमन किया जा रहा है कि स्वर्ग की इच्छा की पूर्ति आप याग के द्वारा करो, तो इच्छा स्वर्ग की इच्छा की पूर्ति आप और किसी तरह भी कर सकते हो। स्वर्ग की प्रीति की इच्छा है, उसकी पूर्ति के कई साधन हो सकते हैं, आपको याग के माध्यम से इसको पूरा करना है, तो वो इच्छा का नियमन कर दिया गया कि इच्छा कैसे पूर्ति की जाए, तो याग के द्वारा की जाए। तो देखिए नीचे, यह तो स्वर्ग संजक द्रव्येच्छा एव नियम्यते, यथैव सा गुणभूता प्राप्ता तथैव सति नियम्यते। यथैव सा गुणभूता प्राप्ता, याग के द्वारा जिस तरह वो गुणभूत प्राप्त है, तथैव वैसी होती हुई भी, यानी ये गुणभूत यानी याग से संबद्ध होती हुई भी नियमन की जाती है। दृष्टे नैव द्वारेण न अतिष्ठेन उपकार केण। दृष्टेन उपकार केण का मतलब हो गया कि द्रव्य के ग्रहण के द्वारा, न कि अद्रव्य के ग्रहण के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा। दृष्टेन द्वारेण न अतिष्ठेन उपकार केण, तेन स्वर्गेच्छया गुणभूतया स्वर्ग द्रव्यम प्रति यतिष्यते यागम साधयितुम्। अथापि अदृष्टेन तथापि न दोषः, वो आगे की बात है। पंक्ति में यथैव सा गुणभूता प्राप्त तथैव सति नियम्यते, अत्र पर्यन्तं न स्पष्टमस्ति। दृष्टेन देखो, ये जो इच्छा है ये गुणभूत हुई, इच्छा गुणभूत किस तरह से हुई, जिस तरीके से इच्छा गुण रूप में आई, तो गुण रूप में कैसे आई कि याग की पूर्ति में ये इच्छा कारण बन रही है, यानी याग की दृष्टि से इच्छा गुणभूत हो गई है, साधन के रूप में आ गई है। ठीक है, तो यथैव सा गुणभूता प्राप्त तथैव सति, उसी प्रकार की होती हुई, उसी यानी याग से संबद्ध होती हुई वो नियमित की जा रही है। याग से संबद्ध होती हुई ही नियमित की जा रही है, इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि स्वर्ग की इच्छा वाला, इच्छा जो है स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा को आप याग के माध्यम से ही करो, याग की गुणभूत होते हुए उस इच्छा की पूर्ति करो। अग्रे दृष्टे नैव, दृष्टे नैव द्वारेण, यानी दृष्ट जो द्रव्य का ग्रहण है उसके द्वारा इसकी पूर्ति करो आप, न अदृष्टेन उपकारकेण, किसी अदृष्ट उपकारक के द्वारा नहीं होगी, दृष्ट कोई साधन होना चाहिए जिससे हमें इसको पूर्ति करनी है, कोई दृश्यमान चीज होनी चाहिए ना। जैसे ये गुणभाव को प्राप्त हुई उसी प्रकार नियमित होती है दृष्ट मार्ग से ही, न कि अदृष्ट उपकार से। कुछ जो उपाय देखा जाता है, जो हमें दिखाई देता है, जो हम कर सकते हैं, कुछ द्रव्य का प्रयोग करेंगे, ये करेंगे, वो दृष्ट है उसी के द्वारा होगी, अदृष्ट के द्वारा नहीं होगी। कि हमने इच्छा की याग से करें और वो याग कोई ऐसी अदृष्ट चीज हो कल्पित हो उससे हम इसकी को पूर्ति करना चाहें, ऐसा नहीं होगा। याग वो कुछ दृष्ट होगी चीज। स्वर्ग इच्छा गुणभूत है स्वर्ग द्रव्य मृति, इसके कारण से क्या होगा, अब स्वर्गेच्छया गुणभूत है, गुणभूत जो स्वर्ग की इच्छा है उसके द्वारा या स्वर्ग द्रव्यम प्रति यतिष्यते, स्वर्ग द्रव्य की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग द्रव्य मतलब प्रीति उत्पादक, प्रीतिमत द्रव्य के प्रति वो यत्न करेगा कि मेरे को प्रीतिमत द्रव्य मिल जाए। ठीक है, स्वर्ग द्रव्यम प्रति यतिष्यते यागम साधयितुम, यानी गुणभूतया स्वर्गेच्छया यागम साधयितुम यतिष्यते, याग की सिद्ध करने के लिए प्रयत्न होगा, लेकिन किसके प्रति, स्वर्ग द्रव्य के प्रति, स्वर्ग द्रव्य को लक्षित करके याग के प्रति वो प्रयत्न करेगा। ये वाक्य रचना में थोड़ा इस तरह से ही लेना होगा, यागम साधयितुम यतिष्यते। ठीक है, स्वर्ग द्रव्य को लक्षित करके प्रयोजन बना करके याग के प्रति, याग को सिद्ध करने का प्रयास करेगा वो। अथापि अदृष्टेन तथापि न दोषः, ये जो है ना अदृष्ट उपकारक के द्वारा बोले आप ये भी करोगे तो भी इच्छा तो गुण रूप में ही रहेगी, इच्छा तो साधन के रूप में ही रहेगी। अस्मिन् एव पृष्ठ विवरणे, यानी उसमें भी उपकार के द्वारा इच्छा को नियमित तो किया ही जाएगा कि इस तरह से आपको करना है, इच्छा को नियमित किया जा रहा है। हाँ, अस्मिन् एव पृष्ठ विवरणे उपरिष्टात सप्तमी पंक्ति, जब याग स्वयं भाव्य है तब वह अन्य की भाव्यता को प्राप्त नहीं होता। हाँ, अर्थात भाव्य रूप याग अन्य भाव्य स्वर्ग का साधन नहीं बन सकता। उसके लिए तो इन्होंने लिखा है ना कि इतने भाष्य पाठ को उद्धृत करके भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि यह ग्रंथ अयुक्त है, जब याग स्वयं भाव्य है तब वह अन्य स्वर्ग की भाव्यता को प्राप्त नहीं होता। कथम अर्थात, हाँ ठीक है देखता हूं, देखो अर्थात भाव्य रूप याग अन्य भाव्य स्वर्ग का साधन नहीं बन सकता, और कौन सा फलवान, फल को कहने वाला ऐसा क्रियापद देखा जाता है जिससे यहां फल का अनुमान करें। ये कुछ इस तरह का कथन है कि याग अभी भाव्य है, अभी है ही नहीं, द्रव्यों से उसको सिद्ध किया जाना है हमें। ठीक है, तो जो है ही नहीं वो फिर और किसी चीज को कैसे सिद्ध करेगा, अभी हमारे द्वारा तो याग भाव्य है, और जब याग हो जाएगा तब वो भाव्य नहीं रहेगा, वो तो हो चुका होगा, तब भले ही बाद में कर दे वो, पश्चात तो भाव्य तुम्हारा रहता है ना, वो तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना तो ये बनेगा ही नहीं फल। एवं कथम भाव्यम अस्ति तदपि भाव्यम न भवितुमर्हति एवं कथम लिखितम्, परोक्ष रूप से कर सकते हैं, सीधे सीधे नहीं, देखो इसको ऊपर से पढ़ते हैं। कामस्य कर्तव्यता वाक्यात, स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य से स्वर्गेच्छा की कर्तव्यता जानी जाती है, स्वर्गेच्छा की कर्तव्यता जानी जाती है। अर्थात जब स्वर्ग काम और यजेत पदों का परस्पर संबंध होता है तब यागेन स्वर्गेच्छाम संपादयेत, याग से स्वयं की इच्छा को पूर्ण करेगी, यह अर्थ जाना जाता है। ठीक है, तो श्रुतिश्च वाक्यात बलिय, श्रुति की वाक्य से बलवत्ता, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि सूत्र में कह चुके हैं, स्वर्ग कामस्य यागः सुखफलो यागो भविष्यति, इतने भाष्य पाठ को उद्धृत करके भट्ट कुमारी ने लिखा है कि यह ग्रंथ अयुक्त है, जब याग स्वयं भाव्य तब वह अन्य स्वर्ग की भाव्यता को प्राप्त नहीं होता। भट्ट कुमारी ने लिखा है लेकिन उसका समर्थन नहीं है, ये जो वचन था ना, ये तो वचन तो हम तो ठीक ही मान करके चल रहे हैं इसको, स्वर्ग कामस्य यागः। ये जो पीछे था ना, स्वर्ग कामस्य यागः कर्तव्य इति, तो वो यूं कहने याग भाव्य है, तो वो भाव्य को कैसे करेगा, भूत भव्य के लिए होता है, ये एक सिद्धांत आया था ना पीछे, तो इसको पकड़ करके वो यूं कह रहे हैं कि भूत भव्य के लिए है, तो जो भव्य है वो तो भव्य के लिए हो नहीं सकता, भूत ही भव्य के लिए हो सकता है। अस्मिन् एव पृष्ठे उपरि लिखितम् अस्ति न तु भव्य से भूतार्थता, भूतार्थता भव्य से तो निषेधम भवति, परंतु भव्य से भव्यता, भव्यार्थता तो निषेधम न होगा, निषेध नहीं होगा, भव्य भव्य के लिए तब होगा जब वो भव्य भूत बन जाएगा। हम भविष्य में बिल्कुल देखने लगेंगे तब तो ठीक है कि भव्य भव्य के लिए है रहे, हो रहा है, लेकिन भव्य भव्य के लिए कब हो पाएगा, जब भव्य भूत हो चुका होगा, तो यानी भूत ही भव्य के लिए होगा, हमेशा भूत ही भव्य के लिए होगा, जब भव्य भव्य के रूप में है तब वो भव्य के लिए स्वर्ग के लिए नहीं हो सकता, इस रूप में तो भले ही आपत्ति दे दें, लेकिन जब याग हो गया है अंततो गत्वा, तो याग से स्वर्ग होना ही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको बस इतने ही अर्थ में लीजिए कि जो भव्य है वो, जिसका स्वयं जो भूत है ही नहीं, वो भव्य के लिए कैसे हो सकता है, तभी तक के लिए लागू होगा ये, तभी तक के लिए लागू होगा। हाँ, चतुर्नवति पृष्ठ संख्या 1594 अंतिमा पंक्ति, ततः संबंध्यमानोपि अविधीयमानः यागः न समीप वचन मात्रेण फलवान विज्ञायते। कथम एतद् भवति कि अविधीयमान याग तेन संबंध्यमानोपि अविधीयमानः, अगर याग का विधान ही नहीं किया है जी, और फल वचन भले ही समीप वचन मात्रेण, पास में फल का कथन भी किया गया है, तो वो उसका ज्ञान कैसे होगा। असंबद्धमान अविधीयमान न समीप वचन मात्रे न फलवान विज्ञायते, जिस चीज का फल पास में कह दिया लेकिन उसकी विधि नहीं की गई, कर्म की, कर्म का फल तो पास में कह दिया गया लेकिन कर्म की विधि नहीं की गई, तो विधि नहीं की गई तो वो किया नहीं जाएगा, और किया नहीं जाएगा तो फल भी नहीं आएगा, तो केवल समीप में फलवाची शब्द पढ़ा हो इतने मात्र से कोई अविधीयमान शब्द फलवान नहीं कहा जा सकता है, नहीं। लोके तो दृश्यते एवं, क्या गोदुग्धेन बुद्धिवर्धते, तो गोदुग्ध से पान से विधि तत्र, नहीं गोदुग्ध से बुद्धि बढ़ती है, नहीं आप जो कह रहे हो वो तो बात ये है कि यदि फल कथन किया गया है और विधि नहीं है तो वो विधि मानी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये यहां का सिद्धांत है, लेकिन जिस स्थिति में हमें ये पता है कि इसकी विधि की ही नहीं जा रही है, देखो फल वचन अगर सिद्ध है तब तो फल वचन को साथ में कहने से विधि ना होते हुए भी विधि मानी जाएगी, जो फल है वो सिद्ध होना चाहिए, लेकिन जहां फल ही विचारणीय है कि ये इसका फल होता है या नहीं होता है, स्वर्ग का पता ही नहीं है, स्वर्ग है क्या पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन पास में पढ़ा हुआ है और विधि यहां पर की नहीं गई है, विधि यहां पर नहीं की गई है लेकिन फल वचन कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में पास में पढ़ा गया होने मात्र से वो फल उस कर्म का नहीं स्वीकार किया जा सकता, वो फल है ही नहीं वहां पर, होता है नहीं होता है ऐसे कहा, ये पहले से लेना पड़ेगा ना, देखो पूर्व पक्षी का, देखो ये प्रसंग हमारा क्या था, पहला अधिकरण है, चलो यही देखते हैं इसी पृष्ठ पर ऊपर, देखो पूर्व पक्षी का है, अथ अनर्थक के परिहाराय कल्पितेन अन्येन फलवचनेन संपत्स्यते इति, ठीक है, तो कल्पित फल तो वहां पर कहा ही नहीं गया है वास्तव में, तो फल तो वास्तव में वहां पर कहा ही नहीं गया है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम कल्पित कर लेंगे फल कथन, उस पर सिद्धांत कह रहा है कि तथा संबद्ध मानो अपनी अविधीय मानो, वो कह रहे हैं कि आप अगर वो कल्पित फल करोगे भी और यहां पर विधि तो हो नहीं रही है। देखो इसमें यूं सोचो, अगर विधि हो तो फल कथन को हम कल्पित कर सकते हैं, फल कथन है नहीं वहां पर, विधि है शास्त्र में, तो इसका मतलब कोई ना कोई लाभ तो अवश्य है, हम उसको कल्पित कर सकते हैं, वचन ले आ सकते हैं। अब पृष्ठभूमि यह हो गई कि पूर्व पक्षी फल तो वहां पर कहा है गया नहीं है, और आपने फल भी कल्पित कर लिया, और अब आप कह रहे हो कि इसलिए, और यहां पर यह विधि ही नहीं है, तो आप जो कल्पित फल करोगे वो कोई इसका फल माना ही नहीं जाएगा। जहां शास्त्र में साक्षात फल कथन किया गया है वो होगा, तब तो वो तो स्वीकार्य है, ये कल्पित की बात हो गई। कल्पित इन्हें के साथ में जोड़ेंगे इसको, ठीक है। 97 पृष्ठ संख्या, प्रथमा पंक्ति, तस्मात् कर्मोपदेश स्यात्। परंतु अग्रिम पृष्ठ द्वितीय पंक्ति, याग विधीयते, अनयो पक्ष एकमेव। दूसरी कौन सी पंक्ति कह रहे हो? अग्रिम पृष्ठ हाँ द्वितीय पंक्ति, स्वर्ग कामस्य यागो विधीयते, तो अत्रापि कर्म उपदेश अत्रापि याग विधानम, तो पक्षांतरम तो न दृश्यते। अथवा स्वर्ग कामस्य यागो विधीयते इति पक्षांतरावलंबनेन अस्य अर्थवत्ता भविष्यति। ये सामान्य सीधा सीधा कथन कर दिया कि स्वर्ग काम के लिए याग का विधान किया जा रहा है, और वहां आप पक्षांतर क्यों कह रहे हो इसको? अधिक दिन पुराना होता है ना, वो आपस का संबंध नहीं जुड़ता है ना, तो उसमें तो एक मिनट, हाँ एक तो आपने ऊपर का कहा कि तस्मात् कर्मोपदेश स्यात्, ये वचन है पूर्व पक्षी का नहीं, सिद्धांतिका हो गया। कर्म स्वर्गम प्रति उपदिश्यते न स्वर्गः कर्म प्रति, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां स्वर्ग काम से यागो विधीयते, इसमें क्या है? स्वर्ग काम मतलब वो व्यक्ति, उसके लिए याग का विधान किया जा रहा है, सीधे सीधे ये कह लीजिए। पक्षांतर कथन, कर्म को स्वर्ग के प्रति एक तो कहा जा रहा है, कर्म किस लिए है? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। अब इसमें स्वर्ग काम नहीं, स्वर्ग को ले लिया है, और उधर जो क्या था कि एक मत कि स्वर्ग के प्रति कर्म को कहा गया, स्वर्ग और कर्म इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है, और एक है सीधे सीधे कह दिए कि स्वर्ग काम हो ये जेता, जो स्वर्ग की कामना करने वाला है उसके लिए याग का विधान किया जा रहा है। कर्मोपदेश याग कर्मोपदेश नहीं, कर्मोपदेश तो हो जाएगा, कर्मोपदेश है हाँ, पूर्व पक्ष ननु इतरस्मिन् अपि पक्षे स्वर्ग कामस्य यागो विधीयते न यागात् स्वर्गः। देखो इसमें याग से स्वर्ग है, याग से स्वर्ग थोड़ा ना कहा गया, स्वर्ग काम के लिए याग का विधान किया गया, ठीक है, स्वर्ग काम के लिए याग का विधान है और याग से स्वर्ग होगा ये हम उससे ले लेते हैं, लेकिन कहा तो नहीं गया ना। मम प्रश्न, प्रथम पक्षे कर्मस्य विधानम् अत्रापि यागस्य विधानम्, कर्म शब्द अथवा याग शब्द से? याग के विधान में तो बात कुछ नहीं है, लेकिन याग किस लिए? स्वर्ग के लिए। परंतु तब के लिए विधानम कस्य अस्ति? याग विधीय नहीं, नहीं कर्म का उपदेश, उसको परिस्थिति से देखिए ना आगे। देखो तस्मात् कर्मोपदेश स्यात्, फिर आगे क्या लिखा है? कर्म स्वर्गम प्रति उपदेश्यते, यानी कर्म का उपदेश किया जा रहा है, ये कर्म का विधान है इसको मान रहे हैं, लेकिन किस संदर्भ में कह रहे हैं? स्वर्ग के प्रति, न स्वर्ग कर्म प्रति, ये तो स्पष्टीकरण के लिए हो गया। तो कर्म का विधान तो है लेकिन वो स्वर्ग के लिए है, पहले में तो ये कथन था, बोले कि ठीक है स्वर्ग को छोड़ो, आप कर्म का विधान तो फिर भी मानेंगे लेकिन स्वर्ग काम से संबंधित, स्वर्ग काम का याग का विधान किया जा रहा है। अब यहां स्वर्ग काम हो गया पुरुष, उस पुरुष विशेष के लिए याग का विधान किया गया है और वहां पर याग का विधान किसके लिए, स्वर्ग प्रीति के लिए, सुख के लिए किया गया है। कर्म उपदेश ना वो समान है, उसको पास की चीजों से देखना पड़ेगा, कर्म का उपदेश तो मानना ही पड़ेगा ना। पक्षांतर क्या हो गया कि भाई सीधे सीधे यूं कह दो कि जो स्वर्ग की कामना करता है उसके लिए याग का विधान किया गया, बस खत्म बात, और बाकी कोई चर्चा ही मत करो। जैसा शब्द कह रहा है स्वर्ग काम हो यजेता, ये तो बिल्कुल सरल सी व्याख्या हो गई ना। बाकी जो व्याख्या करते हैं वो तो फिर तात्पर्य लेकर के करते हैं, वाक्यार्थ बोध लेकर के करते हैं। यहां स्वर्ग के लिए स्वर्ग यागे न इष्टम भावयेत स्वर्गम भावयेत इत्यादि जो वो विवेचना करते हैं, बोले उसको करने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसा कह दो। तो दोनों ही तरीके से ये इसकी बात को कह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी को देखो आगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा। ननु इतरस्मिन अपि पक्षे, जो आपने कहा सिद्धांति वाले, स्वर्ग काम से यागो विधीयते न यागात स्वर्ग, इसमें याग से स्वर्ग होता है ये तो नहीं कहा गया। तो नहीं तदेवम तस्मिन खलु पक्षे स्वर्ग स्वर्गम प्रार्थय मानस्य अनुष्ठानम अनुद्य याग तस्य उपायत्वेन विधीयते इति न दोषः। वो स्वर्ग काम के प्रति, स्वर्ग के प्रति जो प्रार्थय मान है वही स्वर्ग काम हो गया, उसका अनुवाद करके उसके लिए याग उपाय के रूप में कहा जा रहा है, तो इसलिए फिर भी कोई दोष नहीं आएगा। तदनुष्ठानम, देखो सिद्धांति ने यह कहा था ना कि याग से स्वर्ग होता है, तो इसमें याग गुण रूप में हुआ और पूर्व पक्षी क्या मानता है कि याग ही कर्तव्य है, बस याग कर्तव्य ये था ना। तो जब सिद्धांती ने दूसरा पक्ष रखा कि स्वर्ग काम से यागो विधीयते, तो बोले यहां तो आपकी वो बात छूट गई ना कि याग से स्वर्ग होता है। पहले पक्ष में तो याग से स्वर्ग होता है ये बात तो सिद्धांती ने खोल करके बता ही दी थी, और पूर्व पक्षी सामान्य रूप से ये कह रहा था कि स्वर्ग काम के लिए याग कहा जा रहा है कि जो स्वर्ग काम है वो याग को करे, इतना ही तो वचन कह रहा है, याग से स्वर्ग होगा ये वचन कहां कह रहा है। तो दूसरा जो पक्ष है कह तो सिद्धांत ही रहा है लेकिन वो पूर्व पक्षी की शैली में बोल रहा है कि आप ये भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी याग का विधान किया जा रहा है। तो जब सिद्धांती ने पूर्व पक्षी की शैली से ये बात रखी, तो जब ये कहा तो उसने याग से स्वर्ग सिद्ध होता है ये तो बात छोड़ दी ना। उसमें फिर पूर्व पक्ष ने दिखाया कि इस पक्ष में भी तो आप याग से स्वर्ग को नहीं कह रहे हो, न यागात स्वर्ग, ये दोष तो आपके इस दूसरे पक्ष में आ गया, पहले वाले में तो ठीक है याग से स्वर्ग है। अब इसको सिद्धांती ने समझा करके बताया कि जो स्वर्ग की कामना, स्वर्ग की प्रार्थना कर रहा है उसके लिए याग उपाय के रूप में कहा जा रहा है। अर्थात ये दूसरा पक्ष वो है कि पूर्व पक्षी की शैली से सोचते हुए भी याग से स्वर्ग होता है ये सिद्ध किया जा रहा है। पहले वाली शैली सिद्धांति की शैली में था, उसमें पूर्व पक्षी की बात को मानते हुए भी सिद्ध किया जा रहा है। 99 पृष्ठ संख्या अधस्तात तृतीय पंक्ति। हाँ, नाना आहरणामपि तस्मिन काले दर्शनात् समान आहरणामपि अन्यस्मिन काले, ये तस्मिन काले अन्यस्मिन काले, तस्मिन काल मतलब वो चतुर्दशी और अष्टमी, और अन्यस्मिन काले, अन्यस्मिन काले इनके अतिरिक्त कालों में। देखो इसमें यू देखो कि इससे क्या ये अन्वय व्यतिरेक दिखा रहा है, पूर्व क्या दिखा रहा है कि चतुर्दशी और अष्टमी को वो भोजन नहीं करते हैं, उपवास करते हैं। कोई कहने लगे कि नहीं किसी दिन अच्छा भोजन हो तो सभी खा लेते हैं और अच्छा भोजन नहीं हो तो भी तो नहीं भी खाते हैं, तो हो सकता है कि उन दिनों में भोजन अच्छा नहीं मिलता हो इसलिए उपवास कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि जब विविध भोजन मिल रहे हो, नाना आहार हो, तो भी उस काल में यानी चतुर्दशी और अष्टमी में विशेष भोजन होते हुए भी उपवास देखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो उपवास के लिए उपवास कर रहा है। जैसे किसी ने उपवास किया और उस दिन विशेष भोजन बन गया, बोले अच्छा ठीक है कल करूंगा उपवास, आज तो ये विशेष भोजन आज तो ये विशेष भोजन कर लेता हूं। तो और दूसरा जिस समय एक आहार है, समान आहार है, मतलब एक सामान्य कोई छोटा सा भोजन है, अगर अन्य दिन है तो वो सामान्य भोजन को भी छोड़ नहीं रहा है, तो नाना आहार होने पर छोड़ रहा है और समान सामान्य आहार होने पर कर रहा है, लेकिन फिर भी चतुर्दशी और अष्टमी को नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इसका जो उपवास है ये भोजन के अच्छे और बुरे होने पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये वैसे ही उपवास ही कर रहा है। अत्रैव प्रथमा पंक्ति ननु वृक्षादय न किंचित कामयन्ते कथम तेषाम अधिकार स्यात्। तो वृक्षादय पेत्रापि तो इच्छा गुण वर्तते एव, स्थूल रूप से बाहर से उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, जैसे हमारी इच्छा हमारे दूसरों को पता लग जाती है ना, दृष्ट इच्छा, हमारी इच्छा पता लग जाती है ना, वही संजय और अंतः संजय, अंतः संजय भवंती थे सुख दुख समन्विता, तो ये अंतः संजय, संजय तो है इनकी सुख दुख को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतः संजय बाहर नहीं प्रकट होता है, हम वही संजय हमारी इच्छा बाहर प्रकट होती है, बाहर पता लगती है दूसरों को, दूसरों को भी पता लग जाता है कि इसकी ये इच्छा है, बोलने से हो चाहे चेहरे से हो या और किसी भी तरीके से हो, इनकी इच्छा अनिच्छा नहीं पता लगती है हमारे को। अग्रिम पृष्ठ प्रथमा पंक्ति ननु कार्च्यन विधि उपसंहर्तुं न शक्नुवन्ति, तो अर्थ कार्त्स्नीयेन उपसंहर्तुं न शक्नुवन्ति, किंचित् अपि तु न कर्तुं शक्नुवन्ति, कार्त्स्नेन न शक्नुवन्ति इति हेतुः, ठीक है कुछ में हो लेकिन पूरे तरह से नहीं ले सकते, किंचित् अपि न कर्तुं अर्हन्ति इति मे पक्षः। अच्छा एक मिनट रुको, ठीक है मतलब वो देखो ये तो भाषा का प्रयोग है, इनका कहना है कि भाई ये जो तीर्यक हैं ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा ना उपवास तो कर सकते हैं, उपवास याग कर्म विषय, याग में भी तो उपवास होता है ना तो ऐसे कोई चीज मान लो मिट्टी बिट्टी ले आए, ये छोटी मोटी चीज कर ली है, ये ठीक है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कहना है कि कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कि भाई पूरा तो नहीं कर सकते, पूरी तरह नहीं कर सकते, आप इससे अर्थापत्ति ले रहे हो कि वो कुछ तो कर ही सकते हैं, इससे ये निकल के आएगा कि पूरा नहीं कर सकते यानी कुछ तो कर सकते हैं, आप उसका निषेध कर रहे हो कि भाई कुछ भी तो नहीं कर सकते, ये जो अर्थापत्ति आ रही है। ननु कार्च्यन विधिम उपसंहर्तुं न शक्नुवन्ति इति अनधिकृता, मतलब या यूं कहो ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कार्त्स्नेन विधिम, यहां ये नहीं कि संपूर्णता से नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान अग्रे चर्चा तथा अस्ति, चलो चलो तो उच्यते यागम कर्तुम शक्नुवन्ति केचित् तस्मात् यजेत, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, तस्मात् यजेत इत्यादि अधिकरिष्यन्ति इति शक्नुवन्त, विष्णु क्रमादि वचनानि तो नहीं, इसमें क्या है कि अन्य लोग भी आ जाएंगे ना, कि जो कुछ कार्यों को कर सकते हैं कुछ को नहीं कर सकते हैं, मनुष्य भी आ जाएंगे हैं, ऋषि देवता आदि की दृष्टि से है, तीर्यक अधिकरण चरति अत्र, अधिकरण तीर्यक है, तो तीर्यक का मतलब तो मनुष्येतर सब चीजें आ गई है, वो कुछ तो कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ वही कह रहा हूं ना मैं, मनुष्येतर हो गए ना वो देवता और ऋषि को, ये मनुष्येतर मान करके बात कर रहे हैं, मनुष्येतर ऋषि देवता तो कर्तुम अर्हन्ति एव तत्रतः न शक्नुवन्ति एव न शक्नुवन्ति, इसका कारण बताया ना उन्होंने, ऋषि मतलब कौन सा ऋषि, जो गोत्र प्रवर्तक है वो आर्षे कैसे होगा, वो आर्ष का प्रयोग कैसे करेगा, उसका कोई ऋषि नहीं है पूर्वज, वो खुद ऋषि है उसकी कुल में कोई होगा वो तो कर सकता है, वो खुद नहीं कर सकता, वो चीज तो छूट जाएगी ना उसकी, और देवता क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देवता देवता को देता नहीं है। तत्र भी प्रश्न अस्ति कि अग्नि देवता सोम देवता है, सोम देवता यही, और सोम देवता अग्नि देवता तो देता नहीं है ना, ये तो हम देते हैं, वो तो ठीक है सब देवताओं का मुख है उधर है वो सब देवताओं को देता है, लेकिन वो याग तो नहीं कर सकता है ना, अग्नि देवता स्वयं याग नहीं कर सकता, देवता अंतर अभावात हेतु अस्ति, देवता अंतर अभावात, देवता अंतर तो वर्तते, अग्नि देवता एक देवता है, उसका उसका कोई देवता नहीं है, वो देवताओं को देता है लेकिन उस देवता का देवता नहीं है, कोई देवत्व नहीं है उसके रूप में, जैसे मान लो कोई गुरुजी हैं बड़े, अब बाकी लोग तो उनको गुरु पूर्णिमा पे या किसी अवसर पर शिक्षक दिवस पे उनको कुछ कर सकते हैं, अब वो आके उनका कोई दूसरा गुरु है नहीं तो वो मना नहीं सकते उसको, वो शिष्यों के प्रति तो मना सकते हैं, देव लोग अन्यों से ले तो सकते हैं लेकिन वो किसी को दे नहीं सकते। स्वामी जी के हम प्रणाम करें, स्वामी जी किसको प्रणाम करेंगे? स्वामी सत्यपति जी किसको प्रणाम करेंगे? नहीं कर सकते ना इस कर्म को वो, तृतीय पृष्ठ द्वितीय परिच्छेद से चतुर्थी पंक्ति अंते नौच विधेर विधिना एक वाक्य भाव भवति वचन व्यक्ति भेद वाक्य एक वाक्यता तो भवती अत्र कथन नहीं, वाक्य एक वाक्यता होती है वहां पर, विधि दो नहीं मानी जाएंगी, विधि एक ही है उससे संबद्ध होते हुए हो सकती है, कुछ एक विशेष बड़ी विधि के लिए बहुत छोटी छोटी विधियां हो उसमें एक बड़े के लिए साधन के रूप में वो जुड़ जाएंगी, लेकिन एक ये विधि वाक्य वो अपने आप में स्वतंत्र है और दूसरा विधि वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूपेण निषेधम न अस्ति अत्र तो विधिर विधिना एक वाक्य भाव न भवति वचन विधि की विधि वाक्य से एक वाक्यता नहीं हो सकती क्योंकि लक्षण ही यही कर रखा है ना, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, तो अर्थैकत्व विधि की एकत्व ही वहां पर एक वाक्य का लक्षण है, दो विधि आती है तो दो वाक्य तो मान लेंगे हम उसको, और वाक्य एक वाक्यता की दृष्टि से भले ही वहां पर जुड़ जाए आगे जा करके, लेकिन एक वाक्य का जो लक्षण है उसमें तो नहीं हो सकता है वो। एक एक वाक्य के वाक्यता विषय यथा अस्ति तत्र अस्य कथम, उसमें फिर भी चलो संभावना देख लीजिए, वाक्य के वाक्यता में एक वाक्य में तो सीधे सीधे नहीं जुड़ेगा, और वाक्य के वाक्यता में भी एक विधि हो गई एक वाक्य में और फिर उससे संबद्ध जो वाक्य है वो उससे जुड़ जाएंगे, वो एक वाक्य की वाक्यता है, अथवा एक विधि ये की गई एक विधि, ये सारी विधियां किसी और के लिए होंगी, या तो एक विधि से जुड़ करके होंगी उसके गुण रूप में, या तो किसी कोई बड़ी चीज होगी जिसके लिए कुछ कुछ कुछ चीजें हैं वो सब उससे जाकर के जुड़ रही हैं इसलिए आपस में संबद्ध हो रही हैं क्रम आदि की दृष्टि से। हाँ, जैसे कोई वाक्य कि दूध और फल खाओ, तो दूध और फल खाओ, हाँ जी, हाँ, तो दूध और फल दोनों का विधान माना जाएगा कि एक वाक्य माना जाएगा, कैसे माना जाएगा? अगर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हैं तो दो बातें हैं यहां पर, और करके बोल दिया ना हमने, तो दूध खाओ और फल खाओ ये दो विधियां हो गई यहां पर, दो दो दो वाक्य मानने पड़ेंगे यहां पर, और इसको दो वाक्य मानने पड़ेंगे क्योंकि विधि हुई है, और अगर आप इसमें दूध खाओ, दूध और फल खाओ, ठीक है, तो यहां पर मतलब दूध पियो फल खाओ ये कहना चाहते हैं, दूध खाओ फल खाओ, दूध खाओ हम बोलते नहीं है, अब अगर इसमें इसको तोड़ दें यानी दूध ले हो, दूध और फल ले हो, खाओ की जगह ले हो बोल देता हूं, दूध और फल ले हो ये कथन हुआ, अब इसमें से यदि फल शब्द हटा दिया हमने तो वाक्य क्या साकांक्ष हो गया? नहीं हुआ ना, निराकांक्ष है ना, दूध ले हो और उधर हो गया फल ले हो, ये दोनों हो गया, तो ऐसे में ये दो वाक्य हो गए, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, विभाग होने पे यदि वो साकांक्ष बन रहा है तब तो हम कहेंगे कि ये एक ही वाक्य था, और विभाग करने पर भी साकांक्ष नहीं बन रहा है, दोनों स्वतंत्र हो रहे हैं तो ये तो दो ही वाक्य माने जाएंगे मीमांसा की दृष्टि से। हाँ, जहां पर दोनों का विधान मानना ही पड़ेगा, जैसे दाल चावल खाओ तो दो वाक्य माने ना यहां पर, वहां कैसे दो मानेंगे? दाल चावल खाओ वहां तो आप समस्त रूप में कह दिया तो ठीक है दाल चावल खाओ, तो दाल चावल को संयुक्त रूप में देख के बोल रहा है वहां पर, एक ही वाक्य माना, हाँ, एक वाक्य हो जाएगा, दाल चावल समस्त पद बोल रहे हो आप, ठीक है। अस्मिन्नेव पृष्ठे द्वितीय परिच्छेदस्य अंतिमा पंक्ति मध्यतः अचेतनापि वनस्पतयः किम् अंग पुनर्विध्वंसो मनुष्यः इति, तो अचेतना वनस्पत यागम कुर्वन्ति ये अर्थवाद है केवल केवल अर्थवाद है ये तो सिद्धांति कथम एवं बदिशति तो नहीं बोलता है ना भाई ये अर्थवाद में है कि देखो बैठे हैं यज्ञ चल रहा है पेड़ लहला रहे हैं देखो ये भी यज्ञ का आनंद ले रहे हैं एक केवल प्रशंसा मात्र ये अर्थवाद है इसको वास्तविकता में मत लीजिए कस्मिन अभिप्राय बदति सिद्धांत केवल प्रेरणा के लिए और कुछ नहीं है तत्व सम्यक तत्व अवगच्छामि परंतु पूर्वपक्षी सिद्धांति एवं किमर्थम वदति अस्य किम प्रयोग ऐसा ऐसा वहां पर प्रयोग देखा जा रहा है सिद्धांति न तो पक्ष अस्ति मनुष्य एवं यागम मनुष्य एवं यागम करिष्यति नहीं लेकिन शास्त्र में ऐसा वचन देखा जा रहा है, है? हाँ, देवावे सत्रम ये जो लिखा है तो देवावे सत्रम असत अब ये जो वचन देखा जा रहा है व्यवहार में नहीं हो रहा है लेकिन वचन देखा जा रहा है अब उस वचन की सार्थकता कैसे करेंगे वास्तव में तो वो होता नहीं है तो उसको अर्थवाद कहना ही पड़ेगा अगर शास्त्र में वचन नहीं होता तब तो ठीक है सिद्धांत कह ही नहीं सकता था लेकिन शास्त्र में वचन मिल रहा है तो उसकी व्याख्या तो इसी तरह से की जाएगी अर्थवाद माना जाएगा सिद्धांत की मर्थम अर्थवाद नहीं सिद्धांति नहीं कह वहां वचन लिखा है इसके लिए कह रहे हैं पूर्व पक्षी का कहना था कि भाई ये लोग भी कर सकते हैं सिद्धांत कह रहे हैं कि ये लोग तो कर नहीं सकते तो कर नहीं सकते ये कैसे सिद्ध करेगा जब उसको अर्थवाद मानेगा सिद्ध करेगा तभी तो ये सिद्ध कर पाएगा कि वो नहीं कर सक करते अगर उसको वास्तव में मान रहा है तो फिर तो उसका पक्ष खंडित हो जाएगा सिद्धांति का पक्ष खंडित होगा ना अग्रे अंतिम पंक्ति किम अंग पुनर्विद्वांसु मनुष्य वाक्य से कोई अभिप्राय किम अर्थम बदिशति सिद्धांत ये कहे कि मनुष्यों को तो जब वो कर रहे हैं तो इनको तो करना ही चाहिए ये उनके बल स्तुति के लिए वो लोग कर रहे हैं तो आपको तो करना ही चाहिए पूर्व पक्ष जो नहीं कर सकते वो भी कर रहे हैं पूर्व पक्षी तो मनुष्य नाम निषेधम न करो दी तो नहीं कर रहे हैं ये उस अर्थवाद के समापन उपसंहार के रूप में वाचन किया जा रहा है कि जब वो कर सकते हैं तो ये तो क्यों नहीं करेंगे यानी अवश्य करेंगे मनुष्यों की अवश्य कर्तव्यता में उपसंहार है इसका मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए उस अर्थवाद के द्वारा ये कथन किया जा रहा है मनुष्यों को उसका तो कहना ही क्या उसको तो अवश्य करना ही चाहिए यद्यपि पूर्व पक्षी भी मानता है ये विवाद का विषय नहीं है लेकिन ये आप ऐसा ले रहे हो जैसे कि ये एक अलग वाक्य हो कि मंगा उस पूरे अर्थवाद के उपसंहार के रूप में ये कहा जा रहा है और इसके द्वारा सिद्धांत केवल ये कह रहा है ये नहीं कह रहा है कि मनुष्यों को करना चाहिए पूर्व पक्षी तो मना कर रहा हो कि मनुष्यों को नहीं करना चाहिए और ये मनुष्यों को करने के लिए कह रहा है ऐसा वक्ता का तात्पर्य नहीं है यहां पर वो केवल इतना कह रहा है कि उनका देवता आदि का जो कथन है वो अर्थवाद है ये तो केवल अर्थवाद से जुड़ करके कथन किया है चतुर्थ पृष्ठ है उपरिष्ट द्वितीय पंक्ति हाँ इतरथा ही कर्तृन अधिकुर्वत्सु गुणवचनेषु अनिवृत्त आकांक्षम फलवचनम अनर्थकम एवस्य अभिप्राय देखो कर्तृन अधिकुर्वत्सु कर्ता को अधिकृत करते हुए जो गुणवचन है उनमें अनिवृत्त आकांक्षा होने से ये उसका प्रसंग चल रहा होगा ना आसपास के वाक्य उससे जुड़ते हैं गुणवचनेषु अनिवृत्त आकांक्षायाम अगर ये केवल कर्ता कर्ता से जुड़ जाते क्रिया से नहीं जुड़ते क्रिया वाला प्रसंग होगा ना इसमें देखो ऊपर वाली पंक्ति देखो इति कर्तव्यता कांक्षस्य याग वचनस्य अंतिकाद उपनिपतिता शक्नुवन्ति तम निराकांक्षी कर्तुम इतरता ही अगर ये नहीं करेंगे तो कर्तृन अधिकुर्वत्सु वो कर्ता में अधिकृत होंगे गुण वचनों के और वो अनिवृत्त आकांक्षा वाले होंगे तो उसमें फल वचनम अनर्थकम एव स्यात् फल वचन ही वहां पर अनर्थक हो जाएगा याग का वचन अनर्थक हो जाएगा अनुसंगतश्च फल वचनम अभविष्यत् तत्र साकांक्षत्वाद् वाक्यम उपरोच्यते पीछे से देखिए विष्णु उपक्रम का था गुणा यागम प्रति उपदिश्यन्ते न कर्तरम प्रति हाँ ये पीछे देखिए ये जो प्रारंभ किया नैवम करके कि ये जो गुण है वो याग के प्रति कहे जा रहे हैं कर्ता के प्रति नहीं कहे जा रहे हैं तो वहां जो उत्तर दिया जा रहा है यदि कर्ता के प्रति ये कहे गए याग के प्रति नहीं माने जाएंगे तो ये तो व्यर्थ हो जाएंगे तेन याग मात्रे क्रियमाणे वैगुण्यम इति न फल संबंध स्यात्। कथम पुनर्यागम प्रति उपदिश्यन्ते इति चेत, याग के प्रति क्यों है आप पुरुष के प्रति क्यों नहीं करते हो, तो अगर पुरुष करके प्रति करेंगे, ये क्यों करते हैं, क्योंकि इति कर्तव्यता की आकांक्षा होने पर होने वाले के याग वचन के अंतिकाद उपनपतिता शक्रुवंती तब उसके पास में आकर के उसको निराकांक्ष कर सकते हैं, नहीं तो निराकांक्ष नहीं कर सकते। इतरता ही कर्तृन अधिकुर्वत्सु गुण वचनेशु अनिवृत्त आकांक्षाएं, आकांक्षा तो फिर भी निवृत्त नहीं होगी, तो ऐसे में जो फल वचन है वो भी अनर्थक हो जाएगा। जब कर्म ही नहीं किया गया, केवल कर्ता से जोड़ करके रख दिया, तो कर्म तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो गुण वचन है ये जब याग से जुड़ेंगे, याग है, याग की इति कर्तव्यता साकांक्ष है, वो गुण वचनों से पूर्ति होती है, तो गुण वचनों को अंधपंगु न्याय की दृष्टि से देखिए, या तो रथाशु दग्धरथ करके, कि याग बिना गुणों के पूरा नहीं हो सकता था, वो अधूरा है, और ये जो गुणवाची शब्द हैं, वाक्य हैं, अगर याग नहीं रहेगा तो ये भी व्यर्थ हो रहे हैं, तो ये अगर याग से जुड़ेंगे तब तो सार्थक हो गए, इति कर्तव्यता की आकांक्षा निराकांक्ष हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको याग से न जोड़ के केवल कर्ता से जोड़ोगे, तो कर्ता से जोड़ के करोगे क्या वहां पर, याग तो आपको करना नहीं है, याग से तो जुड़े नहीं है, तो ऐसे में कुछ कर्म नहीं हो पाएगा और जो फल वचन है वो व्यर्थ हो जाएगा। सप्तम दृष्टि दृष्टि उपरिष्टात सप्तम बनते स्वर्ग कामो यस्य तम येषो लक्ष्यते शब्दः तत्र स्वर्ग कामो यस्य मित्पत भवत में अलग विग्रह बनते होते। रुको, वो आवाज ठीक नहीं आ रही है, दूसरा दे दो, इसका सेल कम हो गया। स्वर्गो काम यस्य, अत्र यथा विग्रह अस्ति अत्र स्वर्गो स्वर्गे काम यस्य अपि तो भवितुम् अर्हति। क्या स्वर्गे कामो यस्य, यस्य स्त्रीलिंगे अपि तो भवितुम् अर्हति। तो सिद्धांति कथम केवल पुल्लिंग से उदाहरण सामान्य रूप से है ना, उसमें जिसकी भी है स्वर्ग काम अपि भवितुम् अर्हति। यदि स्वर्ग काम स्यात् तर्हि तो स्त्री शब्द से ग्रहणम् भविष्यति, परन्तु अत्र पुल्लिंग से ग्रहणम् अस्ति स्वर्ग काम। तदर्थम देखो ये यस्य शब्द सामान्य रूप से जैसे कि तस्यापत्यम आदि से जो लेते हैं ना, उस तरह से ये सामान्य का वाचक है। ये तस्य शब्द केवल इसमें आप पुंस्तु को विवक्षित मत देखिए, यस्य कस्यापि जनस्य, यस्य जनस्य स्वर्गे कामो यस्य जनस्य, और जन में सब आ जाएंगे, यस्य मनुष्यस्य ऐसे आपको लेंगे, यस्य पुरुषस्य नहीं लेंगे आप। आप यस्य के पुंस्तु को जो कह रहे हैं ना विवक्षित मान करके कह रहे हैं, वो तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी सारी की सारी। इसका यस्य का पुंस्तु विवक्षित नहीं है, यहां पर अविवक्षित है, और अगर आपको लेना है तो यस्य मनुष्यस्य या जनस्य लेंगे, और फिर वो जाति में जाएगा और जाति में स्त्री पुंस्तु सब चीज सब आ जाएंगे उसके अंदर। अत्रैव अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति पुंग वचनत्वात् स्त्री निवृत्तौ असक्ति ही पूर्वम तो उक्तम एवं पुनरपि अस्य विषये पुंग पुंस्तु, वो जो विभक्ति है वो पुंस्तु को तो कह रही है लेकिन स्त्रीत्व को निवृत्त नहीं कर रही है वो। एकस्य विधान अन्यस्य निवृत्तिर् भवति, ये तो पूर्व पक्षी कह ही रहा है जी। उसी के लिए उत्तर दे रहा है ये सिद्धांती कि ये अपने आप में केवल पुंस्तु का विधान कर रही है, स्त्रीत्व का निषेध कैसे होगा। सिद्धांत इस रूप में कह रहे हैं ना कि यदि आप पुंस्तु के विधान को और स्त्रीत्व के निषेध को लोगे, दो चीजें करोगे, तो दो विधियां हो जाएंगी। यहां पर आगे देखिए इसमें लिखा है ना, पुंसो विभक्त्या पुनर्वचनम अनर्थकम इति चेत। हाँ, इसमें जो है ना, यानी ये दो अर्थों को नहीं कह सकता, एक ही अर्थ को कह सकता है, बस एक ही अर्थ को कहेगा। इससे किसने ये कहा कि ये अवकार स्त्रीत्व का निषेध वाचक है। आप ये देखिए व्याकरण की दृष्टि से भी देखिए, वहां ये थोड़ा ना लिखा है कि पुल्लिंग में औ आता है, ये थोड़ा ना कहा है, वहां पर कुछ कहा है क्या, लिंग तो का विधान है क्या, कुछ भी नहीं है। हाँ, स्त्री की विवक्षा हो तो ये हो जाता है और नपुंसकत्व हो तो ये हो जाता है, वो विशेष विधान है, ये तो सामान्य रूप से आया है। तो स्त्री के निषेध में तो ये आया नहीं है, इसका विधान नहीं किया है। हाँ, स्त्री के लिए विशेष कथन कर दिया गया, नपुंसक के लिए विशेष कथन कर दिया गया व्याकरण में, तो इसके कारण से अब जो ये बचा ये पुंस्तु के लिए है ये हम मान रहे हैं, लेकिन इससे अस्तित्व का निषेध नहीं होता है, इसका विधान सामान्य रूप से है। एकस्य विधान अन्य साम निषेध भवति यथा सत्यम वद, असत्य भाषण विधान से निषेध भवति, अहिंसा आचर यदि हिंसा या निषेध भवति एव। ये हम उससे एक अर्थ कल्पित करके जाते हैं, भवति ना नहीं होता है तो उसका मना थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो अर्थ लिया ही जाता है, लेकिन इस वाक्य से नहीं होता है, इस वाक्य से हम एक अन्य वाक्य कल्पित करते हैं वो होता है। इस वाक्य से क्या कहा जा रहा है, केवल सत्यम वद, तो केवल सत्य को बोलने के लिए कहा जा रहा है। अत्र कथम न भविष्यति कल्पना तत्र यदि भवति, अत्र की कल्पना होगी तो वाक्य तो नहीं कह रहा है ना ऐसा, ये कह रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, चर्चा तो ये है कि ये औ कह किसको रहा है, बस वाक्यम भवेत न भवेत, परंतु ग्रहितव्य तो भवति एव तत्र, सत्यम वद इति असत्यस्य निषेधम ग्रहितव्य एव भवति। नहीं वो अलग से है, ठीक है, नहीं अगर ऐसा होता तो दूसरा वचन ही नहीं मिलता, दोनों मिलते हैं सर्वत्र एवं नास्ति भगवान, ठीक है सर्वत्र नहीं मिलते तो हम उसको वहां पर लिया जाता है, कोई आपत्ति थोड़ा है उसमें, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां आप स्त्रीत्व के निषेध को एक ही से, इनका सिद्धांत तो सीधा सा है कि एक से आप दो अर्थ नहीं ले सकते, अगर आप स्त्री के निषेध को मान रहे हो तो आप पुंस्तु का विधान नहीं कर सकते हो यहां पर, और अगर आप पुंस्तु को ले रहे हो तो आप स्त्री का निषेध नहीं कर सकते हो। शब्देन न भवेत काफी वार्ता नास्ति, परंतु अर्थात तो तदेव भवति, ले सकते हैं ना, कोई बात नहीं है, अर्थापत्ति से चीजें ली जाती हैं बहुत सारी। अब यूं तो ये जो है परिसंख्या का इन्होंने निषेध किया ना, संख्या में स्वार्थ हानि परार्थ कल्पना प्राप्त बाधश्च, तत्रैव प्रश्न परिसंख्या तो ग्राह्य भवति, परिसंख्या भी की जाती है, अगर वो वाक्य व्यर्थ हो रहा है तो, अगर वहां कुछ गड़बड़ हो रही है तो इसका भी। अब यूं तो लक्षणा को भी हम गौण मान करके हटाते ही है कि ये तो लक्षणा है, हम श्रुति के आधार पर स्मृति को हटाते हैं, लेकिन कब, लेकिन अगर श्रुति नहीं है स्मृति है और अनुकूल है तो वहां उसको भी एक प्रमाण माना जाता है ना, द्वितीय स्तर का माना जाता है, तृतीय स्तर का माना जाता है। उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो हम उच्च न्यायालय की बात को हटा देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उच्च न्यायालय का कोई महत्व नहीं है, उसका अपनी जगह महत्व है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि से नहीं है, बराबर देखा जाएगा। पृष्ठे विवरणे अधस्तात अष्टमी पंक्ति, क्योंकि कुमारी का प्रयोग कौमार्य विशिष्टता स्त्री में ही होता है, अत्र तो सम्यक अस्ति, परंतु कुमार शब्द से प्रयोग यदा भवति तो कुमारी विशिष्टता न होती, वो प्रश्न कह सकते हैं ना उसमें भी इसी प्रकार। ये तो यहां कुछ लिखा नहीं है, आप केवल प्रश्न कर रहे हैं ना, हाँ ये इन्होंने अपने ढंग से किया है, कुमारी जो है तो कुमार विशिष्ट स्त्री है, इन्होंने कौमार्य को कहा, कौमार्य का मतलब क्या है, जो कुमार है उसमें भी कौमार्य होगा, कौमार्य तो कुमार और कुमारी दोनों में कौमार्य होगा, ये प्रवृत्ति निमित्त हो गया उसका। कुमारी यदा वयम वदामः तत्र तो कौमार कुमार शब्द वर्तते, परंतु यदा कुमार शब्द नहीं उसमें भी कौमार्य है ना, कौमार्य नास्ति परंतु कुमारी तो नास्ति, नहीं कुमारी में जो कौमार्य आया है वो कुमारी शब्द से नहीं आया है, स्त्री प्रत्यय को अलग कर दीजिए, प्रकृति जो कुमार है उस वो कुमारत्व को कह रही है, कौमार्य को कह रही है, और कौमार्य विशिष्ट जो स्त्री होगी तो कुमारी बनी जाएगी, लेकिन जब हम किसी पुम के लिए कुमार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो भी कौमार्य तो रहेगा ही उसमें, कौमार्य तो भवति परंतु कुमारत्व न भवति तत्र, स्त्रीत्व प्रवृत्ति निमित्त में स्त्रीत्व न भवति, स्त्रीत्व नहीं होता ये तो ठीक है। अच्छा आप कौमार्य मतलब नहीं, कौमार्य जो है उभय उभयत्र वर्तते, कौमार्य शब्द कुमारी से बनाए या कुमार से बनाए, कुमार कुमार से बनाए ना, तो क्या आपत्ति है, लेकिन हम लोक में प्रयोग नहीं करते ये बात लोक में प्रयोग नहीं करते, लेकिन बोला जाता है, ठीक है। तो कुमार कुमारता तो भवति तो कुमार कुमारत्वम तो अस्ति कुमारित्वम नास्ति इति मे पक्षे। कुमारे भी बोल दो कोई बात नहीं है, अर्थ का भेद है। लोक में वो शब्द पुरुष के लिए नहीं बोला जाता है, केवल ये है, प्रचलित नहीं है। नहीं वो भगवान शास्त्रीय भी नास्ति। क्या कुमारी शब्द तत्र तो कुमारत्वम वर्तते, परंतु कुमार शब्द कुमारित्वम नास्ति। हाँ कुमारित्व नहीं है। तत्र तो स्वर्ग काम पुलिंगत्व अस्ति, स्वर्ग काम स्त्रीलिंग तो ना भावी तुम्हारे। नहीं नहीं रुको रुको, कुमार शब्द में कुमारित्व नहीं है, ठीक है, चूंकि वहां वो तो ठीक बात है, क्योंकि कुमारी से कुमार शब्द नहीं बना है, इसलिए वो उसमें नहीं आएगा। कुमारी शब्द से उदाहरण स्वर्ग काम से सिद्धि न भविष्यति। कुमारी का उदाहरण देखें, कुमारी शब्द स्त्रीलिंग। कुमारी का उदाहरण किसने दिया है, शास्त्र में दिया है क्या? नहीं, अन्य मीमांसक महोदय ना, क्योंकि कुमारी का प्रयोग। रुको रुको, तो ये क्या कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा पहले से देखना होगा। पुंवचनत्वात् स्त्री निवृत्तौ अशक्ति, इसी के लिए कह रहे हैं ना, शुरू से देखते हैं। वो जो संस्कृत वाले में भी यही पूछा था आपने, इसका तात्पर्य यह है कि स्वर्ग काम शब्द, जिसकी स्वर्ग में कामना है वह सबको कहता है, यह प्रातिपदिकार्थ है। अतः सुविभक्ति पुमर्थ को कहने वाली होते हुए भी स्त्री को निवृत्त करने में असमर्थ है, न प्रातिपदिकार्थ मात्र कहा जा रहा है। तो प्रातिपदिकार्थ जिसके अंतर्भूत है, ऐसे लिंग विशेष की बोधि का प्रथमा विभक्ति होती है। कुमारी कहने पर प्रातिपदिकार्थ जो कुमारत्व है उसकी निवृत्ति नहीं होती, यहां तक ठीक है, क्योंकि कुमारी का प्रयोग कौमार्य विशिष्टा स्त्री में ही होता है। इस वाक्य में तो क्या दोष है? अच्छा आगे, इसी प्रकार स्त्री में भी जो स्वर्ग कामत्व है उसकी निवृत्ति नहीं होती। स्वर्ग कामत्व जो है, नहीं आप दृष्टांत दृष्टांत में भेद देख रहे हैं ना, ये बात है। तो देखो दृष्टांत केवल उतने ही अंश में दिया गया है, वो आप वैसे नहीं घटा सकते, ठीक है, वो नहीं घट रहा है। आपका ये कहना है, देखो इसको आप यूं देखिए, एक मैं दूसरे ढंग से इसको समझाता हूं, युधिष्ठिर जी का तात्पर्य क्या हो सकता है, उस तरह से ही हो रहा होना चाहिए। कुमार और कुमारी दोनों में कुमारत्व है, ठीक है, स्वर्ग काम या स्वर्ग कामा, स्वर्ग कामा या स्वर्ग कामा, दोनों शब्द हो, उस दोनों में स्वर्ग कामत्व है। स्त्री है इसलिए उसमें स्वर्ग कामत्व को आप हटा नहीं सकते, कुमारी है तो उसमें कुमारत्व को नहीं हटा सकते, तो स्वर्ग कामा में भी स्वर्ग कामत्व को नहीं हटा सकते, स्वर्ग काम वाली स्त्री हो सकती है। अब वाक्य देखो इनका, इन्होंने क्या लिखा, इसी प्रकार स्त्री में भी जो स्वर्ग कामत्व है उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। कुमार शब्द पढ़ा, वो कुमारत्व को बता रहा है, इसके कथन से कुमारी में कुमारत्व नहीं होता, ये नहीं हटा सकते आप कुमारी में। तब तो सम्यक अस्ति, इतना ही बोल रही है, परंतु स्वर्ग काम शब्द अस्ति, हाँ तत्र स्त्रीत्व नास्ति इति मे पक्ष। स्वर्ग कामत्व तो वर्तते, स्वर्ग काम स्वर्ग काम, न पुंस्त्व है न स्त्रीत्व है, केवल उसको केवल लक्षित किया जा रहा है स्वर्गे काम यस्य, बस और कुछ किया ही नहीं जा रहा है, यही तो सारी चर्चा है। ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि वहां पर स्त्रीत्व कहा जा रहा है, चूंकि पुंस्त्व विवक्षित नहीं है इसलिए स्वर्ग काम दोनों को लक्षित करेगा। आप ये कह रहे हो कि स्वर्ग काम में पुंस्त्व तो है लेकिन स्त्रीत्व तो है ही नहीं, यहां पर स्त्रीत्व नहीं है, या आप तब कहोगे जब पुंस्त्व को विवक्षित मानोगे। पुंस्त्व विवक्षित ही नहीं है तो उस स्थिति में तो खुल गई है बात, बस स्वर्ग की कामना जिसकी भी है, पुम हो चाहे स्त्री हो, इसलिए निषेध नहीं हो रहा है वो। हाँ जी आचार्य जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही है, क्योंकि एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, हाँ तो वहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, और प्रातिपदिकार्थ से अधिक अगर लिंग होगा उसमें तो उसमें भी प्रथमा होती है, तो यहाँ पर केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र में हो रही है, इसका निर्णय कैसे होगा, यही बात है ना, क्योंकि सूत्र तो इन्होंने उसी के आधार पर तो व्याख्या कर रहे हैं युधिष्ठिर जी की, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, और व्याकरण में उसके लिए उदाहरण दिए गए हैं कि ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में है, लिंग और वचन वो सब न होते हुए भी केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है, उसके कुछ उदाहरण जो व्याकरण में दिए वो तो हमारे समझ में आए हुए हैं, कि भाई यहां केवल प्रतिपत्ति का अर्थ मात्र कहा जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा है, ये देखा जाता है। लेकिन यहां पर स्वर्ग कहा में हमें क्या दिखाई देता है कि यहां तो पुंस्त भी कहा जा रहा है, यहां प्रातिपदिक अर्थ मात्र में है इसको ये सिद्ध कर रहा है, और शास्त्र से तो पुष्टि है ही, हो सकता है। विचारणीय यह है कि स्वर्ग कामा में केवल प्रातिपदिक अर्थ मात्र है अथवा लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक अर्थ को कहा जा रहा है, यही चर्चा का विषय है यहां पर। तो इतना ही रखते हैं, प्रणव तो नहीं। ओ सादर अभिवादन। ओके।